Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 18/6/2016 och det här är avsnitt nummer 77. Jag heter Fredrik och med oss har vi Lotta, Danny, Rob och alla våran lilla härliga Kalle. Dagens show kommer innehålla bland annat här. Jag fortsätter så att vi inte fastnar där, för jag vill bara peta på Kalle och säga att du är så snäll och rar. Så. Men det, jag vill låta bli det. Ja, jag går vidare då. Ja. Jag kan ju inte bara liksom stanna upp och säga nej. Nej, det går ju bara inte. Hur som helst, idag kommer vi snacka om på Spel i Fokus, lite gamingstolar som vi har recenserat och snacka lite om det. Och även Street Fighter... Håller jag på att svälja tungan här. Street Fighter 5. Sen har vi utmaningsuppföljningen där vi kommer snacka om Insurgency. Och istället för att ha spelnyheter och veckans diskussion så blir det istället en lite större bit angående E3. Våra intryck, tankar och förväntningar då över det som har utannonserats. Sen så kommer vi till övriga nördämnen där vi äntligen får höra vad Lotta tycker och tänker om Warcraft i en väldigt monoton röst, såklart. Eller hur, Lottis? Självfallet, Fredrik. Bra, då är vi redo. Då gör vi så att vi hoppar rakt in i Spel i Fokus. Och du, Lotta, det är ju faktiskt så här att det här med att slå ner folk, det är ju lite din grej. Självfallet, om jag inte får slå upp. Slå ner, slå upp, slå vänster, slå höger. Allt passar dig. Men Street Fighter 5 som du har lirat. Ja. Jag tänkte först fråga, men vad är det? Men det känns det dummaste frågan hittills. Liksom. Men om man mot förmodan har levt under en ett stenskott de senaste 40 åren. Vad är Street Fighter 5? Street Fighter 5 är alltså den senaste i raden av Street Fighter-spel. Det är alltså inte spel nummer 5, för de är ju lite spännande med numreringen. Ja, just det. Ja, det är massor med olika spännande halvsiffror. The Special Edition, Edition, Deluxe, Super Mega och sen kommer Super Mega Super Extra. Och sen kommer, precis. Så alla de här och Alpha och Omega. Precis. Ja. Street Fighter 5 är ju alltså det som har kommit ut. Eller, alltså grejen är att jag vill väl egentligen säga att det håller på att komma ut. Honestly. Det släpptes ju här nu i februari. Och håller fortfarande på att släppa ett antal karaktärer då. Kommer, de sa från början att det skulle komma en i månaden. Men det har nu, jag får med att det var maj månads uteblev. Utan har då skjutits upp en månad extra. Jag tycker om det. Hittills så är det ju, det är fruktansvärt mycket fokus på online. Det är liksom inte alls det här arcade möjligheterna som finns i tidigare Street Fighter, utan det är liksom, ska du spela det så ska du mer eller mindre göra det online, punkt. Men var det här är någonting nytt för den här, för de hade ju kampanj och liknande väl i fyran till exempel. Jo, precis, och det kommer också, det kommer story modes, har de sagt, och det kommer väl vara typ som gamla arcade med lite background och lite sådär också för karaktärerna. Alltså min älskling har ju inte släppts ännu. Lilla Ibuki. Som är? Ibuki. Ibuki. Hon är jättemysig och snäll och söt och rör på alla sätt och vis. Skulle aldrig göra en flyga för när. Boobs? Hon är faktiskt inte de största boobs. Största boobs har Armika och Laura. Klart du har koll på det. Har du de exakta måtten också? Det är viktigt att veta. It's for research. Tillräckligt. Alltså, jag har ju inte kupstorlek eftersom jag inte vet deras exakta längd. Men good two hands full på båda liksom. Definitivt. Alltså, jag klev bort en sekund här från datorn och kommer tillbaka och sitter och diskuterar bröst här. Det känns som jag bara, vad kommer jag in i här? Det är inte Dead or Alive vi pratar om i alla fall just nu. Så. Hey, jag är oskyldig, jag började inte. Eller, jag hörde råd, bara, boobs, dregel. Moving on kanske. Just det, Robert. Moving on kanske. Jag ber inte om ursäkt. Nej. Nej, men alltså, det är fräsigt. Det har kommit ett par nya karaktärer. Den här Laura är en av dem. Det är fyra stycken nya karaktärer i femman. Och så är det då lite kära återseende från några som bara har varit med i ett eller två spel hittills. Mm. Och sen är det då de här gamla vanliga liksom, som man inte kan vara utan i ett Street Fighter-spel. Okay. Men det kommer alltså nya karaktärer för varje spel då, eller? Så det är inte bara samma karaktär i varje spel, men lite nya moves och lite uppdaterad grafik, eller? Ja och nej. Alltså, det är ju ett par karaktärer som bara måste vara med. Jag menar, du kan inte ha ett Street Fighter-spel utan Ryu till exempel. Det går inte. Och det är vissa grejer som han måste göra. Han måste kunna ha movet Shoryoken och han måste kunna göra en Hadoken. Precis. De kan, jag vet vad de är. Yes, även folk som inte kan fighting-spel. Om man säger Hadoken! Jag är ganska säker på att de flesta av våra lyssnare vet precis. Ja. De tror att du har fått ett anfall helt enkelt. Ja. Jag är nyfiken, du är ju vår fightingspelsexpert här. I alla fall av oss här kan man säga. Förhoppningsvis. Men du har ju kört så många spel, och framförallt mot föregående spel i serien. Finns det någonting i gameplayet som du känner rakt av skiljer sig mycket i teknik eller hur man kör eller vad det må vara kontrollmässigt mot till exempel fyran? Eller är det väldigt lika? Ja, så det är ju en grej som skiljer sig väldigt mycket, och det är ju den här i tidigare spel så har man ju haft den här EX-mätaren eller supermeter eller vad man nu har velat kalla den. Den har man fortfarande kvar, men man har också någonting som heter V-gauge eller V-meter har vissa kallat den. Och har ett par skills kopplade till den här. Och det är alltså också en mätare man ska fylla upp. Och det gör man via sina V-skills. Och det är speciella attacker som när man träffar med dem så fyller man upp sin mätare då. Mm. Och sen när man fyllt upp sin V-gauge så kan man antingen använda den för att göra en V-reversal. Och det är alltså en kraftfull, man verkligen knuffar bort redigt oavsett om man är upplåst i en kombo eller inte. Eller ska man använda den för sin V-trigger, och det är typ superduper moves i princip. Har de några så här super... Jag fick bara en så här bild i huvudet vid, som typ Naruto eller någonting, när han flyger upp i himlen och så släpper han ner en stor boll i huvudet på någon. Liksom som en så här slags cutscene-liknande. Förekommer det några sådana på de här specialattackerna? Eller är det liksom... Det finns några... Alltså, de här V-triggerserna, några har att deras vanliga attacker blir häftigare. Några har faktiskt nya attacker. Men både de och de här vanliga EX-superattackerna har några cutscene liknande grejer. De har cutscenes i sig helt enkelt. Ja, okay. Och det är sen tidigare också. Mm. Men som sagt, det här med V-gauge och V-skill och V-trigger och V-stuff, det är helt nytt. Okay. Och då i och med att det här med V-reversal, så får man ju då välja, vill jag fokusera på att bygga upp min V-gauge så jag har valet att använda min V-trigger eller V-reversal eller inte. Och också vissa karaktärer har förmågor som man mer eller mindre kontrollerar den andres V-gauge och tillåter den att bygga upp eller inte. Mm. Så att Det ger ytterligare djup i det hela och ytterligare taktik och lite så. En annan grej som skiljer sig också är just det här med onlinen. Deras netcode har de förändrat en del. Och vissa är väl glada över det, andra är väl ledsna över det, beroende på vad man tycker. Men vad är exakt... Vad innebär det här med netcode då? Vad betyder det? Det betyder hur spelet hanterar att spelas online mot andra. Mm. För att alla fightingspel är ju mer eller mindre snabb paced, alltså det är snabb hastighet på. Du behöver föra in rätt knapptryckningar inom loppet av, ja, vissa är så extrema som millisekunder för att få in rätt attack och så vidare. Medan många nöjer sig med tiondelar, liksom tiondels sekunder. Och då det är just det jag säger, de nöjer sig med om du kopplar på exakt vilken frame i spelet. Oj då, okej. Ja, så att fighting-spel är väldigt krävande på hur du spelar dem online. I och med att du kommer ju ha ett visst ping, du kommer ha visst lag, du kommer inte ifrån det här. Men du kan ju försöka göra det så bra som möjligt. Mm. Och det Final Inte Final Fantasy. Nej, precis. Inte Final Fantasy, utan det Street Fighter 5 gör är att den buffrar. För att det är 6 frames. Så att det är ja, det är och han försöker också förutse vad din motståndare håller på med. Och det betyder att beroende på vad man har för uppkoppling så kan man ibland se sin motståndare teleportera runt och lite så. Men det blir ändå mer förlåtligt med just de här inputsen i dina kombos och i dina superattacker. Mm. Så att ja, har du en bra uppkoppling så ja, då kan jag tycka att det här är rätt fräsigt. Uh-huh. Men det låter ju lite vanskligt att de förlitar sig så mycket på just netcoden då, om folk ändå kan sitta där ute på lite halvtaskig lina. Ja, precis. Då fallerar ju hela spelet för många kanske. Ja, men det är ju så. Och det är ju därför alltså, när man pratar om den kompetitiva scenen så sker ju turneringar och sånt, det är ju inte online utan det blir ju lokalt. Mm. Utan när du verkligen ska åka runt och träna och inför en turnering eller något stort event så åker du ju fysiskt runt och träffar dina motståndare. Men det är ju för de här redigt coola kisarna som sitter uppe i toppen av pyramiden. Mm. Men ja, man måste ju förlita sig på någon form av netcode och frågan är bara hur man hanterar det liksom. Precis. Om du då skulle summera upp lite då, för jag vet ju att det finns ju en recension ute på vår hemsida på det här för lite mer ingående. För de som vill så kan de ju ta en titt där, kolla bara spelrecensioner så hittar ni nog den. Bra, dåligt? Bra, jag tycker om karaktärerna. Jag tycker överlag om Street Fighter-spelen överlag. Jag tycker de känns relativt välbalanserade. Det har än så länge inte kommit ut någon väldigt tydlig det här är den bästa karaktären och slår allt annat. Men spelet är ju bara några månader gammalt än så länge, så vi får väl se. Det är bra online. Det funkar online. Däremot om man föredrar single player upplevelsen i fightingspel så är det lite tunt just nu. Vi får väl se hur det blir. De har som sagt lovat mer innehåll senare. Och det kostar ju några kronor också. Någonstans typ 300-400 spänn. Så att om det är så att man tycker om online fighting-scenen så definitivt testa det, och särskilt om du har hört och tyckt om tidigare Street Fighter. Oavsett om det var 4:an eller någon tidigare, så go for it. Däremot, om du bara spelar fighting-spel för arcade mode, ja, vänta och se på vad som kommer ut och hör med folk hur det känns då, skulle jag säga. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Där har vi i alla fall Street Fighter 5 då. Och det är alltid kul att få höra lite om fightingspel överlag. Vi behöver få upp den kvoten kanske ibland, känns det som. Och lätt. Det är därför du är här. Så. Jag vill bara ha mig för mina våldsamma tendenser. Ja, men det är lugnt. Dina slag. Det kanske kommer lite om Guilty Gear här snart. Ja, det vore jättekul. Vi får se vad det lider. Bra, men då hoppar vi vidare. Och jag tänkte ta upp lite snabbt förhoppningsvis angående gamingstolar. Vi har ju fått möjlighet att recensera 3 gamingstolar. Recensionen finns ut på sajten nu. Och det är från ADX, Arco Racing och Arossi. För vad exakt så har ADX, de har enbart en stol. Samtliga de här finns till exempel på Elgiganten då. Det är de som har hjälpt oss i det här fallet med att försätta oss med recensionsexemplar. Så ADX-stolen, som i sin tur är en mer normaliserad form av en gamingstol, för de andra har lite mer extra prylar som kuddar, nackkuddar och skärtkuddar, höll jag på att säga. En ryggkudde så, kanske, Fredrik? Ja, ryggkudde. Så, ryggslutskudde. Svankkudde. Ja, medan ADX-en är ju mer sparsmakad. Den har en okej komfort ändå för det. Den är ju i imiterat läder, raka former så att säga, lite mer åt jysk hållet i sin uppenbarelse, men har ju den där sportstilen som alla de här stolarna har gemensamt. De försöker ju föra in lite av den här racingkänslan liksom, så den har väl den känslan i sig. Men däremot, den är inte så mycket funktioner på ADX-en på det sättet att du kanske inte, du kan enbart vika hela stolen 15 grader bakåt, till skillnad från de andra som kan till exempel ta bak enbart ryggen med x antal procent. Så där är den ju ganska så den sitter lite i ett hörn där, kan man säga. Och rent generellt så den funkar, men å andra sidan den kostar runt 1700. Och med den komforten som förvisso är helt godkänd, likaså ergonomin i fråga då, så är det ändå lite för mycket. Och där kan man egentligen lika gärna kolla på stolar på IKEA eller Jysk eller liknande, om det är så. Däremot, de här 2 andra stolarna, det är ju Arco Racing Prime som den här serien heter, och Rossi Toretta som den andra heter. De har ju det här stuket med sportkänslan, kurvade lite former på säte och armstöd som du kan reglera i höjd, och har i sig något som är gemensamt för alla 3 stolarna, att de har alla hög rygg, så det är inte några så här korta stolar där jag skulle typ slå i min egen stjärt om jag vek bakåt med huvudet. Utan du är så vig. Ja, och lång. Jag är så jävla lång och vig samtidigt, så det är sånt som händer. Förresten. I alla fall, en sak de har gemensamt är att de är så pass formade efter personerna som sitter där. Med lite skillnad, till exempel Arossis, den här Toretta-serien är mer bred, så är du lite större, bredare på till exempel axlar och kroppen då i övrigt, så kan den mycket väl passa dig. Arco Racing däremot, den här då serien är mer slimmad, har mer den där sportbilskänslan då, och aningen mer tillföre på ergonomin, för då har du möjlighet att faktiskt reglera upp den lite bättre då, hur du vill sitta. Större vad heter det? Ryggslutskudde. Heter det så? Skärtkudde. Men däremot något som är gemensamt för båda är att de har ju en sån här nackkudde som är med ett spännband som sitter över bara själva ryggen av stolen. Och det är ju inte direkt att du kan dra den upp och ner eller något, så att om du mot förmodan vill luta stolen bakåt, så då kanske du faktiskt rent av missar den där kudden, för att den håller sig konstant till skillnad från dig då, som kanske dras ut och blir lite inte når ända upp då när den är lite längre bak. Jag kan ju gå in och säga att det känns väldigt mycket så, som jag sitter ju i Arco Racing och när jag sitter och liksom slår spel framför datorn, händer inte så ofta, och då är jag faktiskt luten bakåt och ligger kudden nästan uppe på gässan på mig. Mm. Vilket känns lite, det är det som jag tycker, det är det enda som är synd med, att man inte kan pissa på ryggen, att den kan ju du kan ju höja och reglera den hur du, vart du vill ha den, sitter en ryggslut. Precis. Eller sånt där. Men problemet är den på toppen, den sitter bara där den sitter, du kan inte flytta på den. Du behöver en längre rygg helt enkelt. Jag behöver bli längre. Ja. Jag är 80. Jag tycker att det borde jag få räcka till ganska bra. Du får ta ner dig på en sträckbänk där i norsk. Yay! Ja. Ja. Varför inte? Det kan vi nog hjälpa till. Ja, men det fixar Lotta. Rent generellt för de här två stolarna är ändå att de har den här formade känslan som gör att du sitter väldigt bekvämt under en längre period, vilket är egentligen tanken då, med tanke på att det är gamingstolar och vi gamers, vi sitter ju ganska länge från och till då. Däremot, viktiga saker att tänka på, hur länge liksom kan de hålla? De här två stolarna, de har mycket detaljer och själva konstruktionerna innanför all tyg och vad det må vara är metall liksom. Så att det är väldigt bastanta grejer på Aco Racing och Arossi sida, medan ADX har betydligt mer plast i sig. Och ja, man kommer ju sitta i dem i flera år, så förmodligen så är det en jättebra sak, eller hur? Yes. Yes. Mm-hmm. Jag önskar att jag visste. Armstöden är en viktig punkt, för att de har ju båda olika längd, de kan höjas upp med den här gasen då i stolen. Och båda är förhållandevis lika höga, så du kan höja upp stolen. Men armstöden räcker inte lika långt. På till exempel Aco Racing Prime, den har inte lika högt som den kan höja sina armstöd som till exempel Arossin, vilket är lite tråkigt om man till exempel har ett någorlunda högt skrivbord och man vill ha armstöden precis i höjd med skrivbordet, för man vill ju sitta så att man får inte något svank, att man åker ner med axlarna, eller att man måste hålla dem i luften till exempel, så man skapar spänningar i ryggen. Ja, för alla sitter så totalt ergonomiskt korrekt vid datorerna. Intressant, pojke. Precis. Men om vi säger så här, när stolen är gjord så pass att den främjar det, så blir det per automatik att man sitter så. Och jo, där precis. Går Arossi in och har en väldigt hög... man kan höja ganska högt, kan man. Så på den punkten är den lite till fördel faktiskt. Medan Aco Racing däremot har, skulle jag säga, en bättre komfort i själva stolen. Bättre sittdyn och bättre material i den, och känns mer slitstarkt då. Så slutnotan på det hela kan man säga att de är alla väldigt gedigna stolar. ADX:en är väl den minst godkända då, men är ju absolut inte någon dålig stol, men det finns ju stolar för ett betydligt billigare pris som man kan hitta, och då alltså man kan väl säga så här, problemet med ADX:en är att den måste jämföras med stolar som Marcus från IKEA till exempel. Den är ju också i samma prisklass. Jag tror Marcus kostar 1700 på IKEA. Och då är det ju båda två att ha i otanke. Ja, precis. Medan de här andra stolarna ligger runt 2-2-2-3, och då får du ju väldigt så här skön passform, och har även ett antal olika färger att välja mellan om man gillar, kanske customisera på det sättet att man vill ha en viss färg till grön exempel. Precis, till exempel. Men ja, jag skulle vilja säga, är ni ute efter en stol, kolla först hur ni sitter, hur ert skrivbord är i höjd, och sen så kollar ni ute på affären, känner efter och framförallt känner hur pass högt armstöden går, hur ryggen ligger mot er och om bredden är rätt. Bredd och armstöd först och främst. Sen så faller nog allting det andra in bara helt enkelt. Och tänk också på att ni sitter inte i affären. När ni provsitter fåtöljen så sitter ni antagligen väldigt mycket mer ergonomiskt korrekt än vad ni gör hemma vid datorn. Så att precis. Var liksom inte rädda att gosa ner er lite grann och var lite småmysiga där i stolen. Men lägg inte upp fötterna på bordet som är framför, de tycker inte om det. Precis. Sen kan man också säga att det är ju som sagt sådana här gasbehållare som trycker upp sätet. Och det är olika sådana som klarar olika antal vikter. Ju högre vikter, desto längre håller stolen överlag. Säg att ni har en 110, 120 eller 130 kilos vikter på tre olika stolar liksom vardera. Då är det bra att ta den för 130, inte för att du behöver väga så mycket, men för att den i regel håller längre på sin gas. För många gånger så går gasen och blir dålig för att man sitter under en längre period. Och ju högre du har, desto större chans att den håller längre på sin gas. Istället för att du sitter där en vacker dag och den långsamt åker ner en bit och så fastnar den där för att den har tappat gasen och sen tappat gasen. Ja. Så det är en liten aspekt man kan kolla på. Det brukar stå vilka vikter de klarar av så på stolarna. Är det därför Robert behöver, för vi ser hur långt ner han sitter i bilden just nu. Ja, jag kommenterar inget på det. Hur som helst, det här var ju lite angående just stolarna. Och det är så som sagt, jag vet att jag tjatar, men det finns på hemsidan mer ingående om just de här tre stolarna. Så läs gärna där om det är så att ni faktiskt är ute efter en stol. Det är vårt lilla tips. Bra. Hade ni några frågor mer på stolarna förresten? Nej, jag ville bara lite kort ta upp det som vi har skrivit, det här med ihopsättning av stolarna. Att Ha hemskt gärna en pooler nu sätter upp. För att jag och Fredrik satte ihop de här stolarna. Och det som man egentligen behöver två personer för den här Aqua Racing, eller inte Aqua Racing och Arossin, är ju bara för ryggstöd egentligen, för att passa ihop. Medan på ADX:en så behövdes två nästan konstant, för att den var lite krångligare. Som sagt, armstöden är liksom en hel konstruktion, det är liksom en hel bit som du skruvar fast på både Precis. Stolen och ryggstödet, så det behövdes två personer för det. Mm. Eller så kan det bara vara så att ni är lite dåliga liksom. Bra, vi ska se till att du får en stol, får du sätta ihop den sen. Ska vi... yes. Jag har ingenting mot det. Bra. Då så, där får det bli slut på gaming i fokus, spel i fokus. Det går lite för snabbt idag. Men från ett spel till ett annat tänkte jag säga, Insurgency ska vi gå in på. Och det är på utmaningsuppföljningen. Vem var det som blev utmanad på det, Fredrik? Ja, vem var det? Jo, det var ju jag. Det var så trevligt. Vem var det som hade den briljanta idén att utmana dig på det? Det var ju allas vår lilla gullegosse. För er som inte vet, det är Babyface Carl vi pratar om just nu. Ja, men... Så Carl, varför utmanar du Fredrik på det här? För att det är... Jag tror inte han skulle spela det annars. Det är lite det som är poängen med utmaningen. Tvivla på att Fredrik skulle spela det här om jag inte hade utmanat honom på det. Plus att det var ett spel som jag uppskattade väldigt mycket. Precis. Ja, vad ska man säga? Insurgency är en så här taktisk första persons shooter i... Source-motorn, tror jag. Det var lite kuriosa, är ju värt att nämna att det var en Half-Life-mod till att börja med. Okej. Okay. Som det mesta egentligen känns som, på sätt och vis. Men det är ändå ganska nytt, väl? Det är ju en... Ja, det släpptes för 2014, tror jag. Så att, ja, ganska nytt. Men jag tycker det roliga här... Ganska. Jag vet inte, man ska ju... De flesta vet, säger man taktisk first person shooter liksom, då tänker många CSGO, och det har ju lite av den känslan. Men här har du har ju singelspel faktiskt i den, om du vill köra. Du kan köra tutorial och det finns lite lägen där, och så självklart multiplayer, men också kooperativt typ läge. Så den har lite av en bredd i sig. Med framförallt är det mycket klasser i det. Det är ju 22 unika klasser. Jag tror det är några som är till exempel såna här så kallade insurgency-klasser, och sen finns det några säkerhetsklasser och liknande. Men det finns mycket att välja mellan helt enkelt, och det är väl det som jag kände direkt när jag kom in i det, för Source-motorn är ju inte det nyaste liksom, på marknaden, och jag tänkte, vad är det han har fått mig att köra nu? Det här ser ju fan ut och kom ut 2004. Men det har ju en väldigt stor bredd, och på sätt och vis kan du hitta en väldigt bra nisch i det hela med alla de här olika specialistrollerna nästan. Och det är väl egentligen det jag tyckte var intressant redan från början när jag tog an med det här då. Jag tänkte, ja, men jag vill hålla på med bomber och grejer, så jag vill säga explosive liksom, expert. Nu sög jag skit då. Jag var ju sämst i hela världen på det här. Men det är kanske de flesta är när de börjar på sånt här spel. Jo, testa får du se. Ja, du kör ju det liksom i runder och liknande, och du har ju ingen hårnål heller. Nej. Så att du går ju verkligen på att du bör sikta där du vill sikta, om vi säger så. Du får ta lite extra tid på att faktiskt ta reda på, dels inte bara att försöka få in känslan för hur vapnet ligger i höjd mot det du ska skjuta mot, men också kanske rekyl och liknande behöver du ta med i beräkningarna, för allting spelar in liksom. Och man känns, det känns betydligt mer realistiskt på det sättet då. Jag gillar ju inte att använda termen realistiskt, så skulle vi säga autentiskt personligen. Men det är liksom, det är lite mer oförlåtligt. Det är ju mycket tyngre rekyl. Det, i många sådana här spel så återställs ju siktet där alltid. Du skjuter ett skott, det kanske studsar mycket upp sådär, men det återställs ju alltid på samma punkt det var från början. Men det gör inte det här spelet, vilket gör att du alltid måste kompensera. Det är väldigt svårt att skjuta hela automatiska eld och sånt där. Precis. Vilket i alla fall gör att det här spelet skiljer sig från andra shooting-spel. Alltså på ytan så kan det se ganska likt ut. För du har typiska, du har Demolition där det är så här, ja, du, ett lag ska in och spränga en liten animation, cache då, liksom. Och sen så har man så här control points och alla såna här möjliga grejer. Liksom klassiska grejer, och vanlig deathmatch givetvis. Mm. Och så på ytan ser det ju ganska likt ut. Men det som skiljer sig åt är ju dels att det är oförlåtligt, för att du kan ju dö på ett skott. Ja, precis. Och jag märkte de första gångerna att det gäller att veta vilka vapen man ska ta och hur man gör med det. Liksom. För jag tog en hagelbrakare och jag kom verkligen in på skinnet på en stubbe. Nu var det ju förvisso boten när jag körde i början där. Men jag stod och pepprade på honom och fick inte en träff på honom vad det syntes. Så han bara vände sig om och sköt mig rakt av. Bara, sen böt jag vapen till någon, jag kommer inte ihåg vad det var, något, men det var ju något automatvapen bara liksom. Mm. Och då blev det en helt annan femma. Så det finns en klar skillnad i varje vapen, och lär man sig varje vapen, tar sig tid med det, så kan man få en bra edge tror jag på det här. Men annars ja, alltså det är ju ett spel som många på, till ytan kan känna igen, och det är ju det här taktiska liksom perspektivet. Jag förstår ju nu att jag är ju inte den typen som spelar det här spelen. Och satt där ett antal gånger och tänkte, men jag får inte ut någon glädje riktigt. Jag ser ju att det är bra. Men det är bara inte ett spel för mig. Nej. Helt enkelt. Och sen är det klart, jag fick ju så här dunderspö online också. Det. Ja. Men, det var det som gjorde det. Jag räknade med att det skulle gå så. Det här spelet har varit ute ett tag. De som fortfarande spelar, det är ju de som verkligen gillar det och är väldigt bra på det. Så det är ju ingen risk att det är någon newbie Sunday här. Liksom. Då får man hoppa in när det är en free weekend i så fall. Exakt. Om man ska ha lite jämnare competition. Precis. Utan poängen här är egentligen att när det handlar om taktiska första persons shooters och ni är verkligen så här, jag vill ha ett sånt, jag har kört sådana spel tidigare, då är definitivt Insurgency någonting för er. Är ni mer åt, ni kanske hoppar runt från spel till spel, har väldigt brett spektrum av spel, då gäller att ni vet vad ni ger er in på och faktiskt tar er tid med att lära er spelet om ni ska ens komma någon vart. Det är ingen idé att bara hoppa in i en match och tro att det är COD liksom. Utan ni får vara förberedda på att det här behöver ni faktiskt ta er tid och lära er dels de olika delarna i spelet. Ta gärna och kör banorna ett antal gånger så ni får in dem. Jag tror det är 13 banor på multiplayern som finns tillgängliga. Det låter rätt. Och helt enkelt ta er tid. Få in experience helt enkelt. Ja. Värt att nämna också att de heter New World Interactive som har gjort det här spelet, och värt att nämna tycker jag är att de har verkligen tagit hand om det här spelet väldigt mycket, för det ser väldigt annorlunda ut. Jag köpte det ju nästan när det kom ut, jag tror det var någon månad efter och sånt där, och det ser väldigt annorlunda ut idag från vad det gjorde när det släpptes. De har arbetat väldigt hårt på att se till att det här, all kritik, alla punkter som communityn har tagit fram, har de sett till att det har fixats. Det körs ju mycket bättre än vad det gjorde när det släpptes, alltså allt sånt där, och de fixar balanseringen och sånt där. Precis, för det här är ett spel som definitivt, det handlar om upplevelsen, det handlar om att vara så autentisk som möjligt. Och det handlar inte så mycket om just hur det ser ut och så liksom, för det har ju den här äldre motorn, och de har istället valt att köra på den äldre, tror jag, just för att det finns sån erfarenhet i, hos dem själva att optimera till, 2000% så att säga. Så, men ja, jag ska inte dra mig för länge här. Jag vill bara säga att är det så att ni är, som sagt, ute efter den här typen av spel, så är det definitivt något för er. Är ni mer åt det kringlackande hållet som mig, som kanske förvisso är mer för strategi och så, så på ett annat plan än den här taktiska grejen, så kanske ni ska tänka över och kanske ta en sån här testa på helg när det kanske det dyker upp. Det är väldigt billigt på det. Jag har sett det gått så långt som typ så lågt som 4 euro, och då tycker jag det är absolut värt att bara hoppa in. Och en sak jag vill nämna också är att de här New World Interactive, de håller på och jobbar på ett spel som heter Day of Infamy, vilket också är baserat på en mod från just Insurgency. Det är en det utspelar sig typ så här under andra världskriget i någon jävla skog någonstans på västfronten. I någon jävla skog. What? Ja. Och det är det de jobbar på nu då, så det kommer ju bli en World War 2 shooter. Jag för mig att vi såg en trailer till det här någonstans. Jag vet inte om det var på E3. Jag tror inte det var på E3. Kanske på PC Gaming Show. Jag kommer inte ihåg. Kanske. Ja, i alla fall. I alla fall, där har vi Insurgency, och nästa vecka kommer vi följa upp på Wolfenstein The New Order, vilket kommer vara den sista utmaningsuppföljningen för den här säsongen. Så får vi se vad det blir av konceptet framledes, helt enkelt. Får vi se, hoppas det spelar klart spelet. Det får vi hoppas. Vi får se, helt enkelt. Ja. Bra. Där rundar vi av i alla fall utmaningsuppföljningen och hoppar vidare till lite av dagens stora ämne. Gimmick. E3. Och ja, den gick ju av stapeln här i veckan som var. Det kändes som att wow, vad mycket shower där. Och sen efter bara typ 2 dagar var allt slut. Kändes det som 2-3 dagar bara plupp. Nu finns det inget att titta på. Till och med Rob satt där i ett hörn och var lite ledsen och tog upp en skål med gröt och satt och sleva i sig. Gråtandes. Det var en sorglig syn, men jag tog i alla fall 5 bilder så det räcker för mig. Så E3. Vi tänkte vi går igenom show för show. Och ni får ge, är det så ni har sett det så har ni sett det, och är det så ni har inte sett det så är det så. Men, så vi får ge våra 5 cent. Jag tänkte vi börjar med den som kom först, som var EA:s presentation. De hade ju en del spel, men vi kan väl börja med han som suckade ljudligast där. Det kom ju ut lite spel där, men jag vill bara veta, vilken tyckte du var mest intressant av EA:s lineup? Vilka spel var det de hade? Kan du friska upp mitt minne lite? Yes. Om du har en lista eller något sådär. Ja, vi hade ju Titanfall 2 med både en multiplayer och en kampanj. Single player. Sen hade vi Mass Effect Andromedas nya trailer, som förvisso inte sa så mycket, men gav en tydlig indikation på att de faktiskt kommer någon vart. Har en kvinnlig protagonist. Sen hade vi FIFA 17 som faktiskt får ett single player läge som heter My Journey. Där du till exempel har en Mass Effect uppbyggnad på dialog bland annat. Och gjort i Frostbite såklart. Även om jag bara spelar så här fotbollsspel när jag är över hos polare och det är lite kul att köra liksom på soffan, så kan jag ändå uppskatta att de gör någonting nytt med ett fotbollsspel än att bara titta vad bollfysiken har blivit bättre, och titta publiken är inte bara tvådimensionella pappkartonger längre liksom, det, är så här, det är kul att de gör någonting nytt liksom. Ja, alltså, det här låter ju som något som kan få mig att börja spela fotbollsspel. Ja, men visst är det, för jag tycker att jag kollade på Twitter när det kom ut och varenda jävel bara vad fan är det med de här jävla nötterna, vad håller de på med, gör era fotbollsspel istället för att dra in historier och, men den här My Journey blir ett komplement till den vanliga spelet, så det, jag kan tycka att det är kul att de tar sig tid med att faktiskt försöka testa nya grepp och så. Även om att de vågar testa någonting nytt. Ja, med tanke på att EA, jag menar, det är ett jättestort företag och det är mycket, mycket, mycket, mycket pengar i det här. Att liksom, ja, men nu sätter vi ett single player-läge i fotbollsspel. Det kanske inte är de flesta tänkt sig ska hända, men så det, menar, det är ju inte heller vilket fotbollsspel som helst. Nej. Det är ju liksom det enda fotbollsspelet som egentligen är relevant längre. Mer eller mindre. Och helt plötsligt så gör de någonting helt nytt. I mean, det krävs ett par ganska bra kulor för det. Mm. Fast det, de är ju som sagt, de är inte det första sportspelet som har gjort en liknande. Det var ju NBA tidigare, va? Mm, ja, något så, det var något sånt att göra. Mm. Så att de är ju inte nyskapande direkt på det sättet. Å andra sidan, om det är den, ja, det var NBA, det var ett basketspel. Jag tror, och om det är NBA, deras NBA, då har de ju tagit från sig själva. Men däremot så vet jag att det finns en till NBA. Men om det är på konsoler, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men hur som helst, det är ju ett bold move att försöka på en så pass etablerad serie som FIFA. Mm. Jag personligen tycker jag, men det kan bli lite kul att se vad de hittar på. Jag vet inte om det är något jag spelar, men man kanske kan ta en titt på sånt där let's play. Mm. Vidare då så hade vi också, det var en svensk studio som, en liten indie studio som har tagit fram ett litet spel som heter Fey, som de sa. Är det någon som hade några tankar om det när det dök upp? Alltså, personligen får jag säga att det såg ju väldigt intressant ut i alla fall. Jag gillar den visuella stilen de hade på spelet, ju. Ja. Kan jag säga så här, alltså det ser ju onekligen intressant ut. Det är ju lite, det är ju den här typen av spel som indie-spelet, indie-genren är gjord för i stort sett. För så där spel skulle ju egentligen inte, det är ju inte någonting som skulle komma ur en av de större studierna. Och det är lite det som det är gjort för. Men, och det ser ju intressant ut, men det ser inte ut att vara riktigt mitt typ av spel, om man säger så. Jag kanske kollar en let's play på YouTube eller något sånt där, men jag kommer nog inte spela det själv. Nej. Jag tycker det som var mest intressant med det här, det ser väl lite sött och så ut, men i samband med det så utannonserar ju EA också EA Originals. De kommer helt enkelt ha indie-spel. Och om inte jag minns helt fel så skulle det gå 100% till utvecklarna. Yes, de skulle bara promota spel med att alla förtjänster och sånt på spelen går tillbaka till utvecklarna. Mm. Och där kan jag tänka, men det kommer nog binda en hel del nya indie-utvecklare till EA. Och det kommer få deras Origin eller EA på konsolen att blomstra betydligt mer och få folk att söka sig dit mer. Och det är precis det de är säkert ute efter. Så det tyckte jag var ett kul initiativ faktiskt. Förutsatt att det faktiskt funkar så som de säger att det funkar. Jo, men det, man får ju anta att de kommer ösa ner pengar och få det att funka så bra som möjligt. Sen om vi kommer tycka att det funkar bra som möjligt, det visar sig. Det. Sen hade vi ju såklart Star Wars. Vi hade en... Hade vi? Trailer? Nej, det var det inte. Alltså, det var en bakom kulisserna trailer som kom. Där de hade så fint någon snubbe vid någon skrivbord som målade. Sen började R2-D2 och BB-8 bubbla med han. Och sen så fick man hoppa mellan olika spelutvecklare som gjorde olika spel. Och man ser typ en halv sekund på något spel som man inte ens visste vad det var för något i Star Wars-miljö. Det var nog det sämsta tyckte jag på hela EA, för det gav så fruktansvärt lite och bara teasade så fruktansvärt mycket. Det var lite så här, de kände liksom, vi måste ju ha någonting Star Wars med. I sista sekund, ja, vi måste ha någonting Star Wars med. Mm. Men vi tänker inte visa någonting av det, så vi ger dem en liten cocktail här gör vi med, ja, lite... Skicka in någon snubbe med en kamera. Skicka in en intern med en kamera i studion och filma lite medan så sitter och jobbar. Det är enkelt. Ja, precis. Visa, få några av dem och prata lite uppiffande om spelen så här, uppe, så här, folk blir lite, de kommer äta upp det. Det är inga problem. Vi behöver inte faktiskt visa någonting. För och det, nej. För problemet är att vi har ju tagit upp det här förut, att vi vet att EA har ett helt tjåg med olika studios under sig som håller på med spel. Det här som de visade upp, det var liksom folk som pratade lite grann, och sen var det typ, jag tror att 6 sekunder från det här spelet som Amy Henning från Visceral visade lite grann där. Men att vi visste ju redan om allt det här, och det här var ju liksom bara en påminnelse, vi gör flera spel. Jag tycker att vi kunde i alla fall fått ett spel. De kunde ha fått ett spel som de kunde visa lite mer, som de har så många under utveckling. Ett spel, jag kunde ha skippat allt annat. Jag tyckte att det här var en väldigt stor tease till ingen nytta egentligen. Det är lite synd att de har det här i free liksom, den stora mässan för året. Och så är det liksom så här är några personer som pratar. Titta, en screenshot på ett spel. Det är liksom så här, okej. Okay. De hade ju i den här cocktease-trailen, som jag kommer kalla det för nu, så hade de ju, de hade ju lite footage från, jag tror det var Viscerals, deras spel. Och man fick ju lite mer information än vad man hade innan, men det var ju absolut inte tillräckligt för wow. E3. Man får se en person kliva ur en dörr eller ut, ja, precis, från en dörr. Men man får ju se, man får ju en hint av hur spelet kommer att se ut, eller någorlunda i alla fall. Så att det var ju någonting, och de nämnde några små saker liksom som gjorde att man det åt det hållet de är på väg, men det var ju fortfarande inte tillräckligt. På något sätt var det inte. Det var så dåligt gjort där. Jag är extremt besviken och arg. Det är så du reagerar på att bli teasad alltså. Ja, nej, det är just när de gör sånt här. Jag har inget emot med lite teasing liksom. Så det är inte det som är problemet. Det är när de gör någonting sånt här där de inte ger någon ny information om någonting som de redan har. Det är det som är problemet. Ja. Alltså problemet tycker jag att som du sa där, när det ligger någonting på E3 så finns det en förväntan från tittare och besökare att då ska det faktiskt komma någonting någorlunda konkret ändå. Mm. Det här var inget konkret. Det var bara saker vi redan visste som är under arbete. Och de hade ingenting i det. Så det var en besvikelse. De skulle ha skippat det helt. Låt det inte byggas upp några så här. Ja, det blir ju en bad will nästan, tycker jag, att visa upp den så där. Men oh well. De bekräftar i alla fall att Battlefront, ett nytt Battlefront, blir att komma nästa år. Det kommer ett nytt Battlefront nästa år. Så det vart ju bekräftat i alla fall. Det var väl en sak. Annars så nej. Ja, usch. Vi skiter i Star Wars nu. Ja. Trodde jag aldrig jag skulle säga. Men vi hade ju som sagt i början där Titanfall 2. Jag kan säga så här, om jag får gå först. Mm. Ja, då. Så jag hade inget intresse av Titanfall 1. Jag såg när man annonserade det på E3 det året, så att kolla, sa jag, det här ser inte intressant ut. Det var ett intressant koncept möjligtvis, men själva spelet såg inte intressant ut för mig. Och det var bekräftat när det släpptes, så att jag sett grejer från det och tänkte, det här är ingenting för mig. Och Titanfall 2 multiplayer-grejen såg absolut inte intressant ut heller. Åh, oh, coolt, de har jetpacks, kan flyga omkring lite. Och lite fler grejer och sånt där. Jag bara, det är absolut intressant. Däremot så kom de ju med en single player announcement för två, eller det var ju annonsat redan innan antagligen, men det var första gången som jag uppmärksammat, och de har ju footage från det då, och de visar upp en liten trailer, och det såg intressant ut däremot. Så det skulle jag skulle kunna tänka mig att spela Titanfall 2 bara för singleplayer i så fall. De målar ju upp lite intriger där med singleplayer trailern med de typ har ett förhör med den här titanen, och så pratar de om vad hände med din före detta pilot och sånt där. De målar upp en backstory liksom. Och vilket är trevligt, tycker jag. Så jo, det är intressant, för de ger ju titanerna en personlighet så att säga, liksom artificial intelligence liksom, och så att de är en egen karaktär i spelet. Så att, och det kommer bli intressant att se vad symbiosen mellan Pilot och Titan blir. Jag hoppade in i Titanfall 1 ganska nyligen och testade det igen bara för att få liksom en till blick på det hela. Och konceptet är onekligen intressant, för det ger ju lite mer djup till den där klassiska shootern. Du har de mobila piloterna som springer på marken, och sen har de tunga robotar och sådär. Så jag hoppas att de kan förhöja konceptet lite grann, utveckla det lite mer och ha lite mer variation i spelet, för det blev väldigt långtråkigt väldigt snabbt, tycker jag. Och vilket är bevis, det är nog därför det dog ut på PC ganska snabbt, tror jag i alla fall. Det kanske må hända att det finns folk som spelade på Xbox 360 och sådär fortfarande, och PlayStation. Men på PC så är det ganska dött just nu. Nej. Danny, vad tyckte du då? Ja, alltså jag var ju pepp för Titanfall 1 inför. Sen att det var, när det väl kom ut så såg jag ganska snabbt att det var ju ingenting för mig. Och nu med tvåans trailer för multiplayer såg same lite upphiffat och sånt där. Men att som sagt, som jag håller med Robert, att singleplayen ser ju väldigt intressant ut. För att jag kan spela spel som har multiplayer ifall de har ett singleplay-läge till. Jag spelar ju liksom Battlefield-spel och sånt, och då går jag liksom in för bara singleplayer helt enkelt där. Ifall de säljer av det här bara som singleplayer vid sidan av, sure. Det är väldigt nyfiken. Det här är Fredrik och jag pratade lite grann under veckan liksom, topp 5 spel som vi ser fram emot, och då hamnar faktiskt Titanfall 2 med på den listan för att jag är väldigt nyfiken på singleplayer. Storyline är väldigt viktigt för mig när jag spelar. Jag tycker de har en bra story. Jag tycker om det här hur, som ni sa här liksom, vad det är mellan den nya piloten och den här Titan helt enkelt. Och så kan vi få lite mer backstory på kriget helt enkelt, vilket har varit väldigt lite nämnt om, som jag har märkt det, som jag liksom trillade ganska snabbt från Titanfall bandwagon ganska snabbt när det var bara multiplayer. Men att det här är jag väldigt nyfiken på, var vi kan få, och ifall vi i så fall kan få, ifall det blir populärt, ifall vi kan då få fler singleplayer kampanjer DLC som fyller ut story lite mer, sånt vill jag se. Så det här är som jag ser faktiskt fram emot singleplayer i alla fall. Lotta, har du hunnit sett den här trailern eller? Nej, jag har ju tyvärr inte det. Jag missade den. Men det är värt att kolla in i alla fall. Ja, absolut. Jag känner egentligen som mer att singeln där varit betydligt mer intressant med den här titeln. Och just den här titanen som verkar vara lite av en huvudroll på ett sätt liksom, gjorde att men det känns annorlunda take på det hela. Så det ska bli intressant att följa upp det. Den kommer väl i höst, tror jag det är. Jag kommer inte ihåg datumet nu, men någon gång där oktober kanske. Slutligen, de visade ju betydligt mer gameplay på. De satt ju hela gäng där och lirade Battlefield 1. Så jag vet inte, fan, kändisar som var där. Jag Snoop Dogg stod och rökte en joint liksom. Jag förstår inte vad alla gjorde. Det var Zac Efron var där och Terry Crews och Jamie Foxx. Jag förstår inte vad de gjorde där. Men de såg ju helt out of place. Jag bara, vi har ju lite folk som står och väntar på och skickar dem över liksom till han som står där. Här har vi lite folk som står. Jag bara, är det så kul, för man såg så att de klippte till Snoop Dogg och så hade han den där jointen hängande i munnen. Så klippte de bort från honom, och sen när han klippte tillbaka så var jointen borta helt plötsligt. Han bara tog vägen. Whoops. Ja. Nej, men men det är Snoop. Jag är ledsen, men vad förväntar man sig? Jag tänker faktiskt ta ordet. Jag är lite orolig faktiskt nu, för de visade upp gameplay och det var många som sprang runt med, det kommer jag inte ihåg vad den hette, men det var en k-pist liknande vapen, alltså hela automatisk k-pist liknande grej som existerade i slutet av kriget. Det var en experimentell vapen där, så det är ju helt korrekt och sånt där, men om man då tillåter att alla har det här, så känner jag att det blir liksom mer av det vi har sett tidigare, bara att det är en första världskriget maner över det hela. Det blir fortfarande det här liksom, bara kul sprutor överallt. Snarare än bolt action och regivären som de faktiskt använder på riktigt då. Och det orar mig lite faktiskt. Ja, jag hoppas ju att de har någon form av, att de kanske reglerar banor, men det kanske man kan ju förvisso på många av de här, men att man kan reglera upp det mer, och kanske att vissa banor klarar vissa vapen och så vidare, för att vissa banor är en senare del i kriget kanske. Ja, så kan till exempel. Senare tidigare, absolut. Ja, där jag varit pepp på när jag såg de flög. Jag vill bli röda baronen och köra, flyga runt där och skjuta norsken i arslet. Kommer snobben efter dig. Om vi säger så här, Fredrik, när vi har spelat Battlefield förr, du och jag har aldrig varit en hejare på flyga. Det vi säger, om vi säger så här rakt upp och ner, det kan jag erkänna att vi har aldrig varit någon. Det är liksom, jag lyft, nu ligger jag upp och ner. Okej, fine. Jag flyger in i en bergväg. Precis. Jag känner att Robert säger. Ja, nej, jag tänkte bara säga det. Jag känner att ni två fordon, speciellt Danny och fordon i spel, känns som en väldigt dålig matchning. Men vi har ju alla hört historierna om Danny när han kör rallyspel, så ska man inte åka på tak, man, det är liksom ingen friktion där ju. Så det är samma grej du gör. Det är bara att i luften så skrapar du ut emot någonting när det du vänder upp kommer ner. Danny hoppa in i pansarvagnarna och sen så bara försvinner alla hus direkt liksom. Alltså det värsta är, han är den enda som kan få en pansarvagn och ta självmord. Ja. Nu tycker jag inte men ni ska vara så. Men kommer han Men jag tycker också tufft, för i trailern så tar de ner en blimp också. Vilket jag tycker är rätt tufft. Det var lite mer, det var precis som jag hoppades att det skulle vara. Det var lite mer dynamiskt än vad det var tidigare i Battlefield 4 och sånt där, så hade de ju ett stort flygplan som flög runt i en bestämd bana och sköt ner. I det här så kändes det som att det spelade liksom en roll. Den kan komma in hur som helst. Det var ingen så här speciell satt bana. Och den exploderade ju och föll över hela kartan. Och sen så blev det som en liten ny yta där för att metallskelettet låg kvar. Och då blev det liksom lite ny dynamik i spelet. Jag är bara lite orolig för hur de kommer ta och göra det så realistiskt. För om vi ska vara helt krass på det här. Ifall du kommer upp på ett plan och skjuter en gång rakt upp och ner över det, så lär det störta. Det är inte att det har som en shield eller någon sån här framtidsspel, att den kan ta x antal träffar. Ja. Jo, så är det ju, men de har ju tagit friheter med andra saker, så de kommer ju göra kompromisser för gameplay skull, så kommer de göra. Så är det ju bara. Frågan är bara om de lyckas göra det snyggt. Jag menar, tål man inte lite kompromisser i det här Battlefield 1, så får man gå och spela Verdun istället. Mm. Det är mycket mer autentiskt i så fall. Nej, jag kör 1942 igen. Jag kan bara kalla spelet Battlefield, jag vet inte, 1914 eller något istället. Det är mycket bättre. Battlefield 1, vad är det? Ja. Det ska väl anspegla på World War 1. Jo, men alla kan alltså Xbox One. Precis, alla kan gå den rätten. Det här med de här förstörelsebara miljöerna, och då är det inte bara husen utan själva miljöerna faktiskt. Ja, marken. Marken, och då till exempel som du sa nu med, eller som ni sa med zeppelina som föll liksom, och blev en del av miljön liksom, för dess lik ligger kvar. Det liksom försvinner inte, utan där springer soldater runt och ser den falla ner och man bara, ah, skit, fuck, springer iväg, och så, aha, nu står de där elakarna på andra sidan den här liket av zeppelinan, och så försöker man ta sig igenom innan dömet av den här kraschade liksom. Jag tycker ja, det såg bra jävla snyggt ut alltså, hur de har löst allt. Alltså, jag blir nästan orolig. I och för sig så ska man köpa nytt grafikkort här, men det så blir fortfarande lite orolig så här, liksom. Ja. Dags att köpa nya grejer. Ja, det kan vi säga. Är det så att ni är nyfikna mer på Battlefield 1, så kolla på EA-sändningens den här. Det är nästan en hel timme av bara gameplay. Där de förvisso kassa spelare, men de visar ändå på gameplay. Slutligen Mass Effect Andromedas nya trailer. Den sa ju som sagt kanske inte så mycket, men har ni några tankar om den? Robert har säkert här nu. Oj, nu jävlar. Nej, men alltså det var ju lite nya grejer. Vissa av de här sakerna hade vi sett redan innan. Men de hade ju lite grejer som såg ut att vara in-engine också. Som sista grejen där man får se hon, som vi antar är huvudpersonen. Jag tror hon heter Rider, tror jag hon ska heta. Jag har fan att vad det jag såg. Rider! Don't quote me on that. Jag har fan att det var det i alla fall. Solid Snake. Det ska vara en anspelning på en av en kvinnlig astronaut. Precis som Shepard var ju var det Alan Shepard tror jag han heter, han också, och så att de fortsätter i det temat. Och hon ska ju då vara huvudpersonen. Det såg ju snyggt ut tyckte jag. Och det såg ju intressant ut. Så vi har ju en default kvinnlig karaktär i Andromeda, snarare än Shepard som var default man. Så det blir intressant. Man får ju förhoppningsvis fortfarande göra sin egen variant då helt enkelt. Så vi får se vad som händer med det. Vi fick se det nya skeppet man kommer ha, The Tempest, som såg väldigt väldigt snyggt ut. Jag gillade det. Det var en lite trevlig design, så vi får se. Det lite blöt. Ja, jag var lite tror jag bita byxor efteråt. Det var lite så här. Okej. Det är så här konstig stämning här. Alla känns jätteobekväma. Tvungen att bränna stolen också. Ja, jo, precis. Fast det var ju sagt också att det är en helt annan del av galaxen, och vi kommer få nya raser också ifrån till missmening. Och någon annan del av galaxen. Vi är Andromeda galaxen. Vi är inte på exakt samma ställe i ditt nöt. Och de sa väl också att vi skulle få nya raser också som var med, att inte samma. På grund av att vi är en annan galax den här gången. Jag kickar eller? Det verkar som du försöker säga att vi är en annan del av våran galax som heter Andromeda. Nej, vi är en annan galax är vi. Så det är inte ingenting av det som vi hade innan kommer vara med. De enda raserna från våran galax som kommer vara med är ju de som vi tog med oss och dit. Alltså, vi har fått se vi fick se några karaktärer som vi hade där. Det var ju minst en Krogan i alla fall, såg en Asari som såg lite så här små skum ut i ansiktet. Men vi har inte sett några av de nya raserna, tror jag inte. Det var inte med i trailern, va? Nej, jag kan inte komma på mig att någonting nytt, men att de håller väl på det. Ja, men... Precis, de väntar väl till nästa när vi får en ordentlig trailer istället för spelet. De sa att vi skulle få höra mer framåt hösten. Så... Gamescom då, antar jag. Yes, så det, för det ska släppas i början på nästa år. Ja, det här gjorde mig lite brydd faktiskt. För jag tänker, det är ju ett spel som jag antar de har hållit på och utvecklat väldigt länge. Det är ju inte som att det här ligger i alfa-stadium liksom. Nej. Utan det här har de ju gameplay på. Varför visar de inte gameplay? Det känns som att det här är ett spel som kan faktiskt skjutas upp längre fram. Annars hade de haft något. Jag förstår inte riktigt vad de inte visar. Jag tror att det kan vara, jag tror nog att det kan vara att de inte vill visa allt för mycket, allt för snart ändå. Att de kanske sitter och väntar lite på att hypa det innan de är ett visst antal månader innan launch också. För att så som det ser ut nu så är det ju åtminstone en 8 månader eller något sånt där kvar tills det är release. Är det februari, tror jag det var? Det är väl sagt bara vårkanten där. Ja, de har, så det är ju minst en 7-8 månader i alla fall. Jag var inne på deras sida och det står att nu i Q3, alltså till hösten, kommer vi få mer information i alla fall. Och då eventuellt gameplay också ju, så. Det var bara behind the scenes egentligen. Som sagt, det är ju minst 7-8 månader minst till launch. Så att det är möjligt att de bara vill ha kanske en lite mindre tidsbit innan launch, innan de faktiskt visar upp mer, för att verkligen hypa spelet så att det inte blir alldeles för mycket. Jag ser fram emot att skutta omkring en Makon massa. Yes, Makon kommer tillbaka. Du, jag är med. Jag är på. Det är helt klart. Bra, men där har vi i alla fall EA's. Vi går vidare till Bethesdas. Jag har bara 4 titlar uppe här. Och om det är några som saknas får ni väl hojta till. Jag har en hel drös uppskrivna här. Ja. Quake Champions, Skyrim Special Edition, Prey och Dishonored 2 gameplay. Jag vill bara bita av Skyrim Special Edition. Den finns redan ute. Det heter Skyrim med mods på PC. Mm. Jag såg det också. Det var jättemånga som kommenterade på det efteråt. Vänta, det här är ju bara Skyrim mods ju. Så alla nya effekter new specular mapping, bara. Det finns en mod som fixar det, har funnits i flera år. Ja, hur som helst. Det som var trevligt dock är att man får ju den uppgraderingen gratis, så som, om man som jag har Legendary Edition på Steam, så får man Special Edition gratis, eller Remastered eller vad fan det heter. Ja, Special Edition. Skadar inte. Nej. Okej. Ja, Prey kanske. Prey, ja. Precis, Prey. Vad tyckte ni om den där lite cinematiska trailern de slängde på oss? Ja, det var ju ganska intetsägande. Man skulle ju aldrig kunnat gissa sig fram att det var ett Prey-spel det handlade om, kan ju känna. Ja, men om vi säger så här, den förra trailern de hade för Prey 2 som de gav ut, det såg ju inte heller ut att vara som första Prey överhuvudtaget. Hade man sett den och inte haft någon namn, så hade man aldrig sagt Prey på den heller. Så det här är ju en revamp på hela alltihopa. Ja. Men att det såg intressant ut, tycker jag. Jag ser fram emot det i alla fall. Det såg väldigt intressant ut. Ja, jag tyckte konceptet verkar intressant, men det är så svårt på cinematiska trailers, så man kan lätt bli lurad bara. Men de hade ju ett segment där man ser ut som man kör i första person, och det kanske på något sätt ska emulera hur det kan tänkas vara i spelet, och det tyckte jag såg ganska coolt ut. Så. Men som sagt, förrenderad cinematisk trailer, inte så mycket att gå på. Nej, det är ingenting att gå på egentligen, tycker jag, men det är mer av en stämning. Så. Det är mer av ett announcement, får man väl säga. Quake Champions, jag vet inte om det finns något att säga där. Det var ju även där en cinematisk trailer. Ja, mer att de vill kanske kontra Doom, liksom. Man har gjort en ny modern tagning på Doom, som man kan säga vad man vill om. Men sen så kontra, det är ju deras egna IP:n båda två, men ja, man vill gå vidare med Quake också på något sätt, och fortsätta med det också. Kan Quake Champions i namnet anspela på att de kommer gå betydligt mer åt e-sportshållet? Jag tror det, faktiskt. De har ju pratat om det i intervju efteråt i alla fall. Quake Champions kommer ju bara att komma till PC i första hand också. Kanske senare kommer till konsol, men de nämnde det att i första hand bara PC. Vilket i mina öron låter som att de försöker hitta en e-sportsvinkel på det hela. Ja. Mm. Ja, det kan bli intressant faktiskt tycker jag att se den, för Bethesda har ju, de har väl inget riktigt spel i den kategorin. Nej, alltså, inte direkt. Så de skulle kan behöva de klara det? Det är en bra fråga faktiskt. De har ju mycket till godo av namnet, men jag vet inte om det, om det hjälper. Vi får se. Slutligen, Dishonored 2 visade gameplay. Kalle, vad tyckte du, såg det mumsigt ut? Ja, så, nu funkar min micka igen. Ja, jag tyckte det såg jättetrevligt ut. De visade upp lite nya krafter, lite, vad heter det, domino, vilket gör mig lite orolig, för det känns ju som att man bara kan rensa ett helt rum med vakter med hjälp av den här. Så man bara sitter... Fast det verkade från vad man såg i alla fall, så verkade det som att man max kanske hade kunde ta 5 i taget. Vilket att... fortfarande är mycket mer än vad du kunde förra spelet. Det är ju en uppgradering, för man visar ju, jag tror att det var, jag tror hon sa till och med att man bara kunde ta en eller två till att börja med. Så det var ju, det är ju ändå en uppgraderingsgrej, och vi vet ju inte hur det går upp, hur man uppgraderar saker i Dishonored 2. Storymässigt, så de berättade lite hur de utvecklade karaktären Emily, hur de kom fram till vem som skulle vara huvudkaraktären. Och nu har man ju valet att spela mellan Corvo, som var förra spelets protagonist, då, och man valet att spela som honom eller Emily då. Så det ska bli intressant att se. Även om det här var lite av en vertical slice som inte på något sätt är representativ av spelet, så verkar det som att de har kvar den här väldigt djupa bandesignen som de hade tidigare. För det fanns ju väldigt mycket sätt. Alltså varje bana var ju väldigt detaljerad och väldigt, har många sätt att ta sig an den banorna på i ettan. Ännu mer så i tvåan. Ja, jag hoppas att de följer upp på den det spåret helt enkelt. Det som är så roligt med det de gjorde var ju att de berättade så, vi tänkte oss så här, vad hade hänt typ 200 år innan på den här gatan innan historien tog plats, så gick vi därifrån och uppåt helt enkelt, så man ser, man bara, ja, det vill kanske att ta i lite med hur djupt man behöver gå för att bygga en bana liksom, men det är nu är det så här ja-namn, men så här, de visar upp en ny stad också, kommer inte ihåg vad den heter, så det är ju en helt ny plats man utforskar och, jo, precis. Och skär av hälsa. Fast de sa det, att spelet börjar och slutar tydligen, eller vad jag tog det som i alla fall, i Dunwall? Heter det Dunwall, ah. Där, som är stället ifrån ettan. Så det, men större delen av spelet utspelar sig i det här andra stället som jag inte kommer ihåg vad det heter heller. Vi är så jättebra här. Så jag pålästa vi är. Ja, precis. Men det är väldigt coolt. Jag ser fram emot att spela det. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt bestämt mig än om jag vill spela som Corvo eller jag kommer jag ju köra jag börja som Emily. Då kan jag hoppa in lite grann, att jag har läst lite grann och att de har ju gått ut med att storylinen kommer vara mellan 12 till 20 timmar. Jag vet inte om det var per karaktär eller tillsammans. Jag har för mig att det var per karaktär då, ju så. Jo, men det är samma story. Det är bara att den utspelas lite annorlunda beroende på vem man kör som. Och det som jag tyckte var mest intressant var den här tidsförskjutningen som man kunde göra på banan. Då spelar man som Emily, gjorde man just där i det klippet vi ser. Då hon liksom kunde gå fram och tillbaka mellan olika tidsperioder och hade som det såg ut som en solfjäder och sånt där som hon höll upp, där hon kunde se igenom till den andra tidsperioden. Då kunde man liksom smyga runt bakom fina, hoppa tillbaka till resttid, hugga i halsen och sen liksom gå tillbaka igen. Ja, det tycker jag. Jag tyckte det var skitcool. Det tråkigaste med den, för att vara negativ personen här, var ju det att det verkade som om det var en bara under just en mission. Okay. Så ja, det var inget som kunde göra. För de sa att just i det där huset så var det liksom att tiden lekte sitt egna leder. Precis, men jag tyckte det var skitcoolt. Jag känner att ett helt spel skulle kunna göras med det konceptet. Ja, det känns ju väldigt imponerande från ett tekniskt perspektiv liksom, att de lyckas. Ja, jag känner nog att det är någonting som typ Portal Style-aktigt spel skulle kunna göras med det. Och du, jag lovar dig, det kommer komma. Sista saken jag vill nämna också är att man har ju möjligheten, han heter ju The Outsider, det är någon nisse som ger ens krafter, man har ju möjlighet att bara be han fara och flyga i början, så man kan spela hela spelet utan med några krafter överhuvudtaget, vilket jag tyckte var intressant. Och det känns ju som att man åtminstone har 3 stycken playthroughs där, en som Emily, en som Corvo och en utan, utan krafter. Ja, jo. Yes, vi rundar om med spelsläpps 11 november i år till PC och current gen. Bra. För oss vidare till Microsoft. Där kom det ut både det ena och andra. Jag drar av dem och sen får vi stanna till vid dem vi tycker är mest intressant. Xbox One Slim slutligen utannonserat augusti, $299. 4K-support och blåtand bland annat, med en ny handkontroll dessutom. Och sen då Project Scorpio, som även den är en ny Xbox, kommande julen 2017. Där har vi ju fokus på ännu mer prestanda och riktigt bra stöd för VR bland annat. Sen har vi ReCore, som fick en lite mer fyllig trailer och ren gameplay från Gears of War 4. Likaså gameplay från Sea of Thieves, och sen så fick vi ju höra om lite om Halo Wars 2. Jag kan väl bara börja där. Jag tyckte att den här ReCore såg väldigt intressant ut. När de äntligen visar lite mer, och det ser ut att man får en liten uppsjö av olika arketyper nästan, eller olika typer av robotar som kan göra olika saker. Så bara, förvisso en trailer bara, men jag tyckte det väckte lite mer smak. Jag har ju varit intresserad av det här spelet sedan de visade trailern första, var det förra på förra E3, när de bara hade den här lilla grejen när de visade. Så att jag tycker att det ser intressant ut fortfarande, och jag vill nog definitivt spela det. När det väl dyker upp. För jag vill se om vi får lite gameplay och sånt framåt. Hade de ett release date? Jag tror inte det. Nej, de har ingen release date på den då. Nej, så att det, men när de väl börjar närma sig, så kommer det ju säkert lite gameplay och sånt. Så att jag ser fram emot att se mer av det. Ja, det ser intressant ut. Och som du säger också, att det är olika typer av robotar. Ja. Maskigt, helt ja, enkelt. Ja, precis. Jag är lite förvirrad dock, för att från trailern från förra året så var det ungefär som att man hade bara en sån här core, och man kunde liksom byta den mellan de olika robotarna man hade. Men här så verkar det som att man ska kunna ha, man har flera olika cores som man sätter in i robot. Jag undrar om det bara är konceptet som har utvecklats över tiden, eller om det... Alltså det är ju som sagt väldigt lite att gå på. Det här är bara spekulationer från min sida, men jag tror att det kommer innebära att man har större, alltså, möjligheter vad gäller pussellösandet och sånt där. Alltså, om man har flera robotar så kan ju pusslerna vara, och jag antar bara att det kommer vara pussel, att de kommer vara lite mer komplexa och sånt där. Det kan ju också vara så att man kanske börjar med en core och så får man flera senare. Så man kanske måste byta redan i början, men att senare så har man flera. Så det, ja, nej, men det som du säger, troligtvis pusselbaserat, i alla fall till större del i så fall. Det verkar ju vara lite combat och sånt, men det är pussel framförallt, kan jag tänka mig. Så det blir intressant. Precis. Jag får se hur det utvecklas. Vi hade ju då, om vi ska ta all hårdvara samtidigt, som sagt, Xbox One Slimmen där då i augusti för USA i alla fall. Och sen Scorpion då nästa jul, då i USA också, antar jag. Jag vet inte vad man kan säga om det. Det var ju lite förväntat. Alltså, om man börjar med Slimmen, så det var ju inte så oväntat. Det har ju nästan varit en standard nu i det här laget, att det kommer en Slim-variant. PS2 fick en slim variant, PS3 fick en slim variant, 360 och så vidare, så vidare. Så det känns ju bara stabilt. Jag menar, Xbox One är väl det som behöver det mest, för den är ju störst av konsolerna sett till formfaktorn. Och jag tror att det här är bara en bra sak för dem. Det var ju någon som hade visat, lagt upp någon sån här på YouTube och så där de visade, de hade då tagit själva höljet på Xbox One och lagt det över Xbox One Slim och sen tagit upp det helt enkelt. Så vad var det de säger? De sa 40%. 40% mindre är det. Yep. Ja. Så det är jättebra. Men den gamla Xbox One såg ut som en gammal VHS-spelare. Liksom, så det behövs ju. Nu ser det ut som en DVD snarare. Det är en improvement i alla fall. Ja, alltså, det är samma sak gällde PS3 när det begav sig, men det här är ju ett jättebra alternativ för dem som vill ha en Blu-ray-spelare. Jag menar, det är ju... PS3, du menar grillen? Ja, ju, en gammal sandwich-grill. Liksom. Nej, men, så det här är ju också allt annat. Man får en spelkonsol och en Blu-ray-spelare i ett för ett väldigt överkomligt pris. Då. Det är väl det som kommer locka många, kan jag tänka mig. Ja, det var inte mycket dyrare heller, Slimmet. Var det, inte. Det kostade ju, det var ju 3000. Det var det de sa. Var det $299 i USA. Vi släpper då går jag snabbt in här och säger 299, det är för 500 gigaren. Oh, ja. Det skulle finnas en 500, 1 terabyte och 2 terabyte. 2 terabyte tror jag gick på 349 tror jag att den gick på. Så pass. Ja. Ja, men det är klart att den kommer vara dyrare, för det är 2 terabyte liksom. Ja, nej. det var inte mycket mer att säga där. Men de snackar lite om kontrollen och man kan customisera kontrollen via deras hemsida och så, eller det Xbox var coolt, själva. Var det. Det var coolt. Så nu behöver du inte gå det till någon av de här tredjeparterna som finns överallt, utan du kan gå direkt till dem. Sen, det är ett väldigt bra mover. Ja, det är lika bra att ta det. För det har ju poppat upp ett helvete att göra sånt där. Det finns ju överallt. Så jag tror det var ett jättebra move från deras sida. Fredrik, du och jag satt nu under veckan och var inne på en sån här sida. Ja, det var nog 2 veckor sedan till och med. Ja, 2 veckor till och med. Då satt och kollade och gud vad hutlöst ut. Det var liksom bytte bara lite färg och sånt där på dem. Jag tror att jag gjorde på en 360-kontroll och jag tror min var $150 plus, för då hade jag bara bytt färg på kontrollen och färg på knapparna. Det var liksom ingen fancy pants, det var liksom en grön handkontroll helt enkelt. Jag hade bara bytt. Det var liksom $150 och du gjorde på en Xbox One och precis, och din gick på, jag vet inte, flera hundra dollar. Det var alltså grabbar, det är lugnt. Jag har ett par burkar nagellack. ett par burkar. Flaskor, kanske. Men har vi någon aning om hur dyrt det blir för att köpa direkt från Microsoft av de här då? Det har de inte kommit ut med, men att när den tjänsten kommer så kan man gå in och kolla då. Men det är onekligen intressant, för det är ju så mycket customiseringsval man kan göra då kan man ju få det som man vill, och man behöver inte förlita sig på såna här special edition kontroller och sånt som kommer med spel och sånt. Ja, folk vill ju ha sin personliga liksom, så det är rätt move. Ja. Jo, precis. Sen hade vi ju Gears of War 4, Sea of Thieves och Halo Wars 2. Gears of War 4 finns det väl inte så mycket att säga egentligen, tycker jag. Nej, det förstår bara snyggare ut lite med annorlunda vapen. De gick vidare med storyns fortfarande samma karaktärer, standard gameplay fortfarande. Precis. Det enda som folk blev liksom, det var liksom när Marcus Fenix var med i slutet på trailern. Ja, så där. Ja. De var lite äldre och sliten. Men det här vi kan ju ta upp det här, vi vet inte om du tar upp det senare, men vi har ju den här Xbox Play Anywhere som de introducerar, och det här är ett av de spel att köper du spelet på Windows Store eller på Xbox One så kan du spela på den andra. Precis. Köper du på Xbox Store så kan du spela det på PC helt enkelt. Ja. Du får liksom 2 spel till priset av en. Exakt. Det där var ju egentligen, jag tänkte ju ta det sist, det är just den nyhet som jag tyckte var nästan störst och bäst från deras sida. Yes. För att dels så får du folk att knytas lättare till Windows 10. Du får folk som köper på Xbox One och tänker, men jag får det ju förstås också till min dator. Jag kan spela det där. Och då är det ju värt att säga att det här innebär att du kan spela ditt spel. Säg att du kör sin spel på Xbox One. Och sen kan du fortsätta det spelomgången på din dator. Jag förstår inte varför folk inte har börjat göra det här tidigare, för att ärligt talat, så klurigt har det faktiskt inte varit. Låt mig svara där ganska snabbt. Pengar styr. Wow, ja, där kom det. Nu fick vi den. Det kommer säkert komma igen. Och problemet är att det kanske tänker att nu säger han bara för sin tagline, men så är det ju faktiskt i det här fallet, att nu får vi faktiskt 2 spelpriser av 1, och då kommer folk tänka att varför ska jag inte spela? Då kan jag spela på båda 2. Som du sa, liksom, du sitter kanske vid Xboxen framför tvn, och nu tar vi Fredrik som exempel. Han sitter framför tvn, spelar spel, och så kommer ungarna och vill titta på barnprogram och sånt där. Då sätter han sig bara vid PC och fortsätter att spela, för det är ju cloud service på det här. Precis. Så att du fortsätter ju bara. Och de kunde ha gjort det enkelt för sig och gjort som så att man fick tillgång till spelen på båda plattformarna. Att man inte har någon, någon cloud-sparning eller någonting. Att det inte liksom ligger på samma sätt. Men nu är det så. Det är ju ett jättestort plus. Verkligen. Frågan är, kan man spela på båda samtidigt? Troligtvis inte. Det borde ju ett plus, för då kan man ju ha liksom att du sitter och spelar på Xbox, till exempel om det är ett co-op-spel kanske. Jag kommer säga, jag säger starkt att det är liksom jag tror inte det, men det vore ett bra move, tror jag faktiskt. För att det kräver ju fortfarande att det är ditt konto som är kopplat till det på något sätt. Jag menar, det är ändå logiskt liksom, så här, en person som har både och har en Xbox One och en PC kommer ju ändå bara köpa en kopia, alltså högst troligen. Visst, det händer ju att man köper flera kopior av spel till olika plattformar, men jag tror att det här är bara ett move för att de vet nog om det, att det kommer inte köpa så mycket dubbla kopior i alla fall. Det gör ju också att folk som kanske inte äger ett Xbox One i dagsläget, om de köper ett spel till PC till exempel, så betyder det att när de väl skaffar ett Xbox One så kommer de kanske spela igenom det på Xbox One. också, eller spela vidare på Xbox, eller vad som helst så här. Testa ut det på Xbox One för att se hur det är. Och det betyder ju att de kanske får vidare marknad där också för andra spel. Så att de kanske köper fler spel för att köra det på Xbox One till exempel. Och här har vi nu från har Simon som skriver här: men blir det inte orättvis med tanke på att Xbox-spelarna måste betala för live för att spela online, medan PC inte behöver den? Då är frågan hur det är då med den här cross-platform, eller det här med att du har på både och liksom, att ifall du kommer det kosta för att kunna spela det på PC, tror jag. Nej. Måste du ha live för det? Det har de ju redan snackat om. Att Windows Store aldrig kommer ha något tvång på just en att du måste sitta med något live-abonnemang. Då skulle de tappa ännu mer. Det bör ju poängteras här att Xbox Anywhere avser enbart spel till Xbox One som du får till Windows 10. Du kan inte köpa Windows 10-spel som går över till Xbox One. Så de knyter verkligen till spelarna till Xbox One då, till att mer till att vi vill få över till Windows 10. Men det gör det ju mer, alltså en person som är själv gör det ju mer lockande att köpa en Xbox One i så fall. Det är perfekt för dem. Ja. Jag tänkte just där på som du sa, Daniel, där med pengastyr. Det stämmer ju faktiskt. Men det är också det att de skapar ju en jävligt mycket goodwill på det här sättet. Så det är ju en väldigt smart strategi det här verkligen. Ja, Microsoft har ju verkligen varit on point när det kommer till just det här med cross-platforming och nu det här, så det är ju väldigt bra. Frågan är ju om du måste aktivera spelet på ditt Xbox innan du kan spela det på PC då i så fall. Jag tror det är möjligt att det kanske bjuder in till folk och köpa det till Xbox men spela det på PC:n om man inte äger ett Xbox kanske. Men alltså ärligt talat, det här movet såg vi ju redan när de började prata om Windows 10, att det är det här Microsoft har strävat efter. Och som sagt, det handlar ju bara om att försöka binda folk tätare tillsammans, och det handlar om att skapa alltså en nyhetsgrej. Jag menar, hur många gamers sitter på en PC jämfört med en Mac? Om det visar sig att du då kan binda samman en av de stora konsolerna med en PC. Det är smart. Det är bara att skapa mer kundnytta. Nu tar jag fram mina termer från jobbet här. Men alltså man tittar på, även om det är konstigt jämförelse, men kolla på OS X och iOS. De har ju massa funktioner som spelar emellan. Du kan svara på sms på din dator, du får alla dina sms på datorn, du kan svara på samtal som kommer till telefonen på datorn, och du har liksom iCloud som där det studsar foton emellan. Och det skapar ju bara mer värde för kunden att ha, eller konsumenten att ha båda de här delarna då, för de spelar tillsammans mycket bättre. Och det ser jag absolut inget dåligt. Men Microsoft äger båda delarna, de äger Xbox, de äger Windows. Så varför inte liksom? Nej, absolut. Ja. Det är bara att jag är fortfarande något fruktansvärt misstänksam mot Windows 10. Det var tre dagar kvar nu innan gratis uppgraderingen tar slut också till Windows 10, tror jag. Den är 21 tror jag som det går ut. Ja, då kommer den bara säga, istället för att get your free upgrade så står det get your upgrade for only, jag vet inte vad det kan kosta, en tusenlapp eller sånt där. 299. Ja. Nej, men det är nog inte så dyrt. Men three simple payments of 299. Vi fortsätter till och Sea of Thieves och Halo Wars 2. Finns det något vi kan säga där? Sea of Thieves såg coolt ut. Ja, det är klart det är fräsigt att åka runt och vara pirat. Däremot så kan jag kan inte se direkt mig själv spelare utan att ha andra folk att spela med, alltså som jag känner. Jag känner nog inte att jag skulle kunna hoppa in i det spel och spela mot främlingar direkt. Jag är inte riktigt en sån person. Så att jag skulle, men hej, det är Nerdliv Crew. Jag menar, kom igen. Jag ska bli övertygad alla att uppgradera till Windows 10 också för att spela skiten, men det är... Okej, nej. Så, moving on. Halo Wars 2 antar jag. Ja, de släppte ju, de bara, men nu kan ni spela Halo Wars 2 betan just nu. Wow, sa alla då, och försökte ladda ner det, det gick knappt. Men jag tittade ju på, Simon spelade in lite gameplay, så tittade jag efterhand och det ser ju väldigt likt ut från första spelet, bara att de har utvecklat konceptet lite grann. Alltså kontrollerna verkar vara de samma. Grafiken är lite bättre, det är väldigt färgglad. Jag hoppas att de har klivit ifrån de här problemen de hade med prestandan på Halo Wars 1. För det var ju väldigt hemskt, det där det så här sackade ner när det var mycket på gång liksom. Men jag får se hur det utvecklar sig, för att det är ju väldigt konsolarpassat, det ser man ju på baserna. Det finns bara fasta positioner, du kan bygga baserna. Varje bas har liksom satta expansionsplatser snarare än att du kan bygga ensamstående byggnader som är typiskt för ett RTS då. Så att de har ju gjort sin egna lilla streamlined-tagning på det här. Så, mm. Men det finns ju ändå potential. Jag hoppas att PC-versionen blir bra där. Precis. Bra. Vi hoppar vidare till PC Gaming Show, där det visades upp lite blandade spel. Och jag drar några, och sen kan vi ta några russin ur kakan som vi kan bubbla om, tänker jag. Vi hade ju Cliff Bleszinski, om jag säger rätt. Han kom ut och sa, eller heter den så? Jag vet inte. Lawbreakers visades upp, som är hans nya arena shooter, alla Unreal Tournament. Sen hade vi Don't Nod, de här utvecklarna av Life is Strange, som kommer med ett vampyrspel i tredje person, springer runt, slåss, hör dig. Sen hade vi Layers of Fear-utvecklarnas nya, som heter Observer. Och sen så var det Dawn of War 3, RTS-et. Och sen kom Giant Cop, något udda indiespel för VR, där du var någon... Jag ser inte någon anspelning där överhuvudtaget. Jag förstår inte, men vad de kan anspela med Giant Cop, nej, jag förstår inte. Nej, det finns ju absolut inte. Det är ingen som har tänkt på det. Och sen hade vi slutligen då Serious Sam VR. Och jag måste ju säga att de avslutade med en väldigt känslofull liten monolog av Warren Spector också. Ja, just det, ja. Jag tittade ju på hela... Jag skippade ju introt av Ubisofts med dansande giraffer och tittade på Warren Spector istället. Det var väldigt fint sagt av allt det han sa. Jag missade det. Den kan ju faktiskt ta och kolla på YouTube. Han går igenom past, present and future för PC egentligen. Ja. Jag ska se den bara för att Warren Spector är ju väldigt nyfiken. Jag bytte ju över till Ubisoft, men jag visste att det skulle komma ut senare, så att det är bara att gå och se den efteråt. Titta i lugn och ro. Jag tycker det är värt att lyssna på. Jag vet inte, det jag tyckte var mest intressant, ni får gärna ta ett spel sen som ni tyckte var intressantare eller intressant för er. Observer tyckte jag var intressant just för att den hade den här teknoskräck aspekten till det hela. Det kändes som en hacking med, jag vet inte, det var svårt att tyda det, men man var liksom uppladdad i någon slags, som att alla människor satt som i filmen Surrogates upp i någon virtuell värld, och sen var det någon som gick runt och pluggade in i deras drömvärldar och kollade dem liksom. Inception. Jag skulle beskriva det som cyberpunk horror. Jag fick lite sommarvibbar över det hela. De kommer säkert utforska samma När de pratade om det, så var det ju som att de beskrev det, att hur skulle du känna dig ifall de hackade dina känslor och tog fram den värsta skräcken du har, liksom hackade skräcken i dig liksom. Så, visst, det bara låter så löjligt att de så här hackar dina känslor. Visst skulle någon kunna ta sig in och så styra mina känslor, det är läskigt i sig, men bara att presentera det på sånt sätt, det är bara löjligt. Jag ska hacka dina känslor, Kalle. Det kändes som att de använde väldigt gamla, klassiska, enkla skräckknep och skräckgrepp och gjorde det bra, ärligt talat. Alltså, om de fortsätter med den här typen, så då kan det nog bli ett ganska mysigt spel, tror jag. Notera, vi pratar skräckspel, du bara, det kan bli ett mysigt spel. Ja, fanns det något annat av spelen som på PC Gaming Show som ni kände var extra intressant? Alltså, jag har ju redan sett mycket av Lawbreakers, för det var ju ett tag sedan, så hade de typ en stängd beta-grej för mycket Twitch-streamers och sådär, och såg att jag tittade på tapes när han spelade på Twitch. Och jag tycker det ser intressant som är, för det verkar som ett spel som är right up my alley. Twitch-baserat shooter liksom, de är lite objektivbaserat och sådär. Så att jag tror att det har potential. Absolut, men det märks att de har mycket att jobba på, för det känns lite tomt just nu. Det saknas lite klasser. De hade bara en handfull banor och handfull klasser och sånt där. Så potential har det, men det nog finns något del att jobba på. Fanns det något annat som ni andra kände var intressant under PC Gaming Show? Alltså, jag blev inte jag tycker ganska bra om vampyrer och vampyrlegender. Jag blev faktiskt inte jättetänd på det spelet däremot. Men det är nog lite för att jag är väldigt kräsen med mina vampyrer också. Jag tycker mer om de här alltså De som har läst boken Carmilla vet vad jag pratar om. Det är den typen av vampyrer jag vill ha. Jag vill ha den här 1800-tals romantiska, tragiska antihjälten. Jag vill egentligen inte ha särskilt mycket fighting i mina vampyrspel. Så du vill ha Alucard helt enkelt? Det är ganska mycket fighting för det. Precis. Utan jag... Ja, men jag tänkte mer han som karaktär, för han är ju lite av en anti. Jag tänkte mer det här spelet liksom, när jag tittade på gameplay så kunde de inte skaffa någon som var bättre på att spela det här spelet. Ja, det såg ju, jag vet inte om det var, gjorde just det för att det var någon som var väldigt kass, för det stod ju väldigt styltigt ut när de spelade. Det kändes väldigt... Han fick jävligt mycket stryk lite, också för det. Det påminner lite om Witcher 3 faktiskt, vad gäller combaten sådär. Ja, bara alltså att de ersatte rullningar med en sån jävla, jag vet inte, svart rök istället som förflyttade sig. Jag vet inte. Sådär. Jag menar, det känns mer som att ja, men du är en cool dude med coola krafter liksom. Och visst, det kan vara jättemysigt att springa runt och ha ihjäl folk på coola sätt med coola skuggkrafter och tentakler och grejer. Men ja, jag hoppas att de har mer av den sociala och psykologiska delen av vampyrerna. Mm. Men du får ju aldrig vampyrspel, så att... Det är synd om dig, Lotta. Ja, det är jättesynd om mig. Bra, men, fler karameller åt gamers. Fler vampyrer åt Lotta. Helt enkelt. Helt enkelt. Det också. Nej, bättre vampyrer åt Lotta. Ja. Yes. Hon är kräsna med sina vampyrer, lilla Lotta. Mer vampyrintriger till Lotta. Ja, vi fortsätter. Vi hoppar vidare till Sony. Och för att dra igenom lite, de visar ju lite angående PlayStation VR samt att releasen kommer nu i oktober i USA. Sen kom Kojima och då visades hans nya spel Death Stranding upp med en liten cinematisk trailer med Norman Reedus bara... som fick ett spökbarn. Och... Jag vill bara säga det. Nu vet alla hur jag kände när jag spelade igenom Metal Gear Solid 5. När man tittar på den här trailern, vad fan är det som pågår? Varför är det massa döda djur med olja på stranden? Varför har han ett kejsarsnitt på magen? Precis, det var så jag kände när jag spelade igenom Metal Gear Solid 5. Och så bebisen och... Ja. Människor som svävar i luften. Ja, jag vet. Alltså det är så himla typiskt Kojima allt det här. Så jag bara... när jag såg... Det var exakt det jag förväntade mig av honom. Jag gick ut på scen. Jag satt bara där liksom så här så... Och folk vill ha det här. Det är det som liksom, jag förstår där, inte vad... Jubel och applåder när han bara... I'm back! Och så liksom alla bara skriker och så visar han upp det här. Och man bara... Alltså jag har ingen personlig koppling till Kojima överhuvudtaget, alltså på det sättet, för jag har inte spelat något av hans spel, så att jag har inget liksom intresse i något av hans spel direkt egentligen. Så att jag sitter ju bara där och tänker, alltså det här ser inte alls intressant ut. Det här ser bara konstigt ut. Jag vill inte ha det här fem öre. Jag menar, jag vet att det bara är en liten trailer, men jag känner absolut inget intresse för den här trailern. Det var lite så att jag är väl en minoritet eftersom alla andra jublade och slängde sina trosor på scenen, men alltså, ja, eller så, underkläder. Det är bara såhär, Sony ger Hideo Kojima carte blanche och gör vad han vill. Ja, bara, men Norman Reedus kan vara med och göra något jävligt skumpt i så fall, det är det jag vill så. Som Norman Reedus gör. Ja, må hända. Ja, Jesus. Ja. En liten överraskning kan man gå in på. Resident Evil 7, eller Biohazard som det heter i Japan, visade upp en ny trailer och jag kunde inte gissa vad det var. Fast det heter upp ju Resident Evil 7 Biohazard. Ja, gör det jag tittar, men det är japanerna igång. Det har hetat Biohazard innan bara. Men nu heter det, ja, jag vet Hazard. Ja, precis. Nu har vi inga japanska fans längre. Där försvann alla japanska fans, förlåt. Den enda vi hade, säkert. Det är lugnt. Han var korean. Ja, vad kan man säga? Jag är helt i riktning för... Okej. Okay. Wow. Nu försvann våra koreanska fans också. Ja, de det är en sån podd ikväll. Vad säger han? Vad säger han? Moving on. Ja, tack då. Vad kan man säga? En helt ny riktning för Resident Evil i alla fall. Första persons horror. Ja, jag körde den där demon igår. Mm, vad tyckte du? Okej. Okej. Det är bra. Right, ja, det ramlar ner en mannekäng, då hoppar jag till. Ja, det var bra. Inte byta byxor också. Nej. Nej. Okay. Det var så kort var det. Ja, det var väldigt snyggt. Det var bra gjort och så var det. Kanske inte lika effektivt som PT, men Nej. Fortsätter. Eller var det någon som ville säga något mer om Resident Evil 7? Jag bara undrar, liksom, för jag har inte spelat något av Resident Evil-spel. Det är inte riktigt min typ av spel. Men så vitt jag har förstått det så har väl alltid Resident Evil-spelen innan varit en blandning av action och horror. Har du inte det? Lite ja, de senare spelen, de första var ren skräck egentligen. Mm. Skräckpussel, medan efter, var det fyran? Ja, ja precis. Efter fyran så blev det snett ovanför en axeln. Det är, liksom, det är bara actionspel egentligen. Nej, men jag menar liksom, för jag satt och kollade på min polare. Han satt och spelade Resident Evil 2. Och det är ju ändå en hel del action ändå. Du springer och skjuter zombies liksom. Mm. Nog för att det är lite horror i det hela, att du har ju inte, de tar ju ett antal skott och dö oftast liksom. Och det är lite mer pussel, lite springer runt sådär. Kontroller, så du känner att de är ja, på väg precis. Det är såhär trånga korridorer och grejer och ja. Sånt där. Så det är lite sånt. Men jag tog ju inte speciellt mycket att, det kändes ju inte någonting som det som visade sig för sjuan då. Mm. De har ju gått helt annan. Om vi säger så här, de har redan gått ut och sagt att den här demot har absolut ingenting med spelet att göra. Det är precis som PT, det är liksom bara för att du ska få in känslan, alltså hur spelet kan tänkas vara, liksom omgivning, ambiansen. Det är där de försöker framhäva i det här demot. Jo, det är det jag menar liksom, att det var inte riktigt den känslan jag fick. Jag menar, även min polare som älskar Resident Evil-spelen, han, speciellt de tidiga, säger att det här känns ju mer som Silent Hill gör det. Mm. Det hade mer den känslan. Och han gillar ju de spelen också, så jag tror att han vet vad han pratar om. Så att... Det var ju väldigt, jag kan ju säga så här i alla fall, det var ju väldigt olika från föregående spelen. Och det förs direkt vidare på God of War. Där fick ju en ny gameplay-trailer, och det är väl likadant där, att de har gått väldigt långt ifrån föregångarna. Vad gäller gameplay och sånt där. Jag sa det här på direkt att det kändes mer som det var Elder Scroll stuket på det istället så här. Jag ser på Fredrik. Jag behöver se Fredrik så slicka sig om läpparna när God of War nämnde så här. Ja, jag har ju suttit och tråcklat med God of War 3. Det faller mig inte riktigt på läppen när det talat. Nej. Vill inte du slita huvudet av grekiska grejer? Nej, men det är bara samma hela tiden. Hoppa i luften, ja, precis, och så bara svinga runt. Jättebra att de går något annat håll med det här. Nu bor han i en skog med någon jävla unge istället. Ja, och det är lite, verkar vara lite mer den Norse. Den här såg ju ut att vara Skyrim-liknande. Liksom. Ja, det skulle vara kul. Nu känns det som att de tar sig an nordisk och mytologi istället. När han slogs ner varelserna, liksom, det var så tunga slag. Bara boom, skdush, buff. Pang. Det var liksom, det var tryck i det hela. Jag tyckte, vad mustigt det här var. Ja, jag undrar bara liksom hur länge den där ungen kommer att överleva. Det... 3 månader. Ja, nej, men alltså det är det jag alltid när jag ser såna här grejer i spel så tänker jag, den där kommer ju dö snart. För att ge huvudkaraktären liksom någonting. Det skulle ju vara lite av en bait and switch här. De går in och så visar nytt gameplay, så dör ungen, och så blir Kratos likadan som han var innan och blir skitsur och bara börjar kötta sig. Eller så är det Kratos som dör och ungen visar sig bli den riktiga Kratos. Mm. Ja, jag tänkte precis föreslå det, Fredrik, men tack för att du trampade på min grej. Nej, men alltså, jag känner att jag håller mig så långt borta från den här typen av spel som möjligt, för att alltså, jag lite som Karl är nazi med sina historiska slag och första och andra världskriget. Hey, what can I say? Jag gillar, it's in your genes, hey. Jag gillar mina historiska massaker. Vad ska jag säga? Ja, men precis. Ja, men jag är lite nazi när det kommer till olika mytologier och religioner. Och jag riskerar att bli väldigt anti ett spel bara om de liksom har missuppfattat en detalj. Då blir jag purken. Ja, på det. Så alla spel och filmer du någonsin har sett som handlar om nordiska grejer eller någonting sånt där, det är bara skit alltså. Det är det du säger alltså, för ingen av dem får någonting rätt, känner jag, när jag ser såna saker. Det är fruktansvärt få som får någonting överhuvudtaget. Nej. Rätt. Ja. Ja, men enda anledningen till att jag kan acceptera Marvel's Thor är för att han är ju faktiskt en alien snarare än någonting annat, känner jag. Ja, men alltså, den har jag konsoliderat mig själv med, just i och med att det är Marvel Thor. Det är tekniskt sett inte Asa Thor, utan det är liksom, ja, men bara det, han presenterar sig som Thor. Han är uppenbarligen inte Thor. Ja, precis. Sen har vi ju alltid, Thor skulle aldrig kalla sig själv för Thor. Vi har ju alltid Thor Stargate skulle aldrig också gå runt klädd i den outfiten. Nu vill inte jag vara sån, men kan vi gå tillbaka till E3 istället? Ja, nej, men vi riskerar ju att få massa arga svenskar eller nordbor här för det här spelet, antar jag. Jag included. Men det ser ju onekligen intressant ut. För det ser ju ut att vara lite open world-aktigt. Lite sådär, typ lite crafting. Lite crafting, lite XP, du ser såhär skill learned, du står det ibland och sådär, man bara. Jag har ju inte spelat något av de andra God of War, men jag skulle kunna, från hur det här ser ut, så skulle jag faktiskt kunna tänka mig att spela det faktiskt. Jag vill ha det här. Det är alltid mysigt när man känner att det är viktig slagen. Jag vill ha det. Då vill jag gå vidare till ett spel som man går och beta av ganska snabbt. Days Gone. Ännu en zombie shooter. Du, jag hörde om den här bikersnubben som ska slåss mot zombies. Så att ett till jävla zombiespel. Vad håller de på med? Det här är ju Sony. De har fan släppt jävla Last of Us, ett jättebra spel. Men sen såg jag gameplay på det. Och det är enorma mängder zombie som jagar en snubbe överallt. Jag tänker, vad fan är det här? Han bara mejar och hoppar och studsar. Oändligt med ammo också, känns det som. Drar ut det, magasinen ur röven. Precis. Det vart aningen bättre för mig då. För det såg lite slafsigt ut och det är alltid lite gott. Men när han drog ut magasinet ur röven. Eller va? Zombiesna, horden med zombies som kommer, alltså alla de där, det påminner väldigt mycket om den här filmen, vad fan heter den, den med Brad Pitt, World War C. Ja, precis, den filmen, att de liksom blir som jävla hård som bara slänger sig över varandra för att komma åt den liksom. Och de tog sig över saker och ting genom att bygga på höjden och, eller kom upp. Precis, de var meningen att de skulle vara som myror eller vad det nu var för någonting. Det var så de beskrev, skaparna av filmen hade beskrev det sådär. Och det känns lite liknande i den här faktiskt. Det, så här, det slutar ju på ett ställe. Det här var ju omöjligt liksom, det där gameplay-trailern. Det var liksom att alltså, det här måste ju vara någonting bara för E3, för det går ju omöjligt att komma undan. That guy's dead. Yeah, that guy's dead. Men själva spelet ser väldigt mycket ut som DayZ gör. Eller vad säger jag? Last of Us, menar jag. Last of Us. Ja, jag vill bara nämna en rolig grej också. När jag och Danny satt och kollade, vi stannade uppe den dagen och tittade på konferensen, och vi såg vi så här, han vänder sig om för att skjuta mot zombiehorden, och så ser man en röd tunna till vänster om horden, och Danny bara direkt bara, röd tunna, skjuten, och tror du eller ej, han sköt på den röda tunnan och den exploderade. Det roliga med det var att jag satt och tittade på den, och jag såg det innan han skjuter på den röda tunnan, så fanns det en till röd tunna innan det, som han inte sköt på. Jag tänker, den där måste ju gå och explodera, eller hur? Alla spel jag någonsin har spelat innan med zombies och sådär, den där kommer gå att explodera. Så sköt han inte på. Jag tänkte, det kanske inte går då. Men så sköt han på en senare. Det var planerat att det skulle vara så. Men han spelade demot, han får sparken nu helt enkelt. Vi ser det här. Det här är ett säkert tecken på hur skadade vi gamers. Alltså, ser vi en röd tunna, tänker vi explosion för en röd tunna. Den röd tunna, den måste explodera. För att inte göra det, då kommer jag bryta det här spelet på mitten. Det är inte riktigt att det är en röd tunna, men det är en sån där bensintunna, en sån där liksom en sån. Det är där man tänker att den kommer gå att explodera. För det är sådana i Left 4 Dead också. Men de är inte röda, de är vita är de. Så att man ser en sån och direkt tänker man att den där går att explodera. Om det någonsin kommer en sån här zombie apocalypse eller någonting, vi kommer vara så här, det är en röd skjuten. Det är det som kommer vara. Man kan väl säga, och sen kommer vi alla dö. Man kan säga det är ett nytt IP, det är alltid kul. Om det är så, man tänker, det här känns som vi har sett det förut. Detroit. Men på ett bra sätt. Detroit Become Human visar en trailer på. Du, David Cage. Du, jag måste säga att jag har spelat ett spel som han har gjort innan. Och det var ju det här med origami grejen. Ja, Heavy Rain. Och jag tyckte väl om spelet när jag körde det. Sen har jag sett en gameplay på det efteråt. Jag tänkte, alltså det är ju hur mycket jävla plot holes i det jävla spelet som helst. Vad är det här? Och det tänkte jag inte på när jag spelade. Så jag tyckte om det när jag spelade, men jag gör inte det längre. Men alltså ärligt talat, om du tyckte om det när du spelade, då har de väl ändå dragit in det tillräckligt bra i storyn. Han var ung och dum helt enkelt. Det är precis, inte mer än så. Simon skickar mig en bild på en tunna nu. Vad fan? Ja. Sorry. Nej men det här, vad sa du? Become Human heter det? Detroit. Become Human. Ja, precis. Det ser skitintressant ut. Jag vill ha nu. Mums. Nej, jag vill bara poängtera att det är bra att de så här visar att robotarna, att vem som är ond och god, de har så här snabb grejer, att man har en lampa på sidan här, så är den blå när de är goda och sen är den röd när de är onda. Det är en bra grej liksom, så det är tydligt. Precis, det är sånt är vi alltid, vi alla behöver. Jag känner att vi människor skulle behöva dem också faktiskt. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. Kan vi inte... Alla kan få varsin så här, en notification LED liksom. Så här, men det är ju Red Ring of Death, är det ju. Du förklarar ju saken att han är ju något trasigt i han. Det är därför han är ond. Ja, men det är det som är grejen. Så det, ja. Fast han verkar ju inte vara ond, utan han verkar, det verkar ju vara något fel på honom. Det är ju det. För man kan, det verkar ju som att det finns ju så många permutations på hur det kunde spela, som de snällt visade genom en sån där stor jävla grej där de zoomade ut och man såg connections mellan alla grejer. Så ja. Jag bara, okej, okay. Jag förstår vad ni menar. Och då det fanns ju... det ju så att man kan ju tala ner honom och säga liksom, så att det finns ju hur många outcomes som helst. Ja. Det verkar inte som han är ond. Det var en sak som jag gillade i liksom, han, om det är någonting som man gör bra, så är det de olika valen man kan göra. Det var en scen i Heavy Rain som var likadan, där man spelar som den här jag vet inte, var han en FBI-agent? Jag vet inte, han som en profiler var han. Profiler. Han, det är ju också en liknande scen där man ska få en person, man har ju en, på ett gunpoint får man ju försöka övertyga honom att lugna ner sig, eller bara skjuta honom rakt av. Och jag valde att skjuta honom rakt av. Och då börjar man så tänka efterhand, bara vänta, det där var ju det enkla sättet att ta sig ur den här situationen. Man kanske inte borde skjutit honom. Det var nog mycket möjligt att övertyga honom att göra på ett annat sätt. Det som är roligt med sådana grejer är att de verkar ju pusha en mot det lätta valet, gör de ju. För varje gång du gör ett val för det svåra, alltså för att övertala honom, så är det någon som säger, men skjut honom. Och du får upp det liksom så här, ja men skjut istället. Ja, nej men jag vill göra det här, så får du ett annat val liksom för att göra det så här. Så att de pushar ju dig mot de lätta valen, och det är ju både bra och dåligt egentligen, för då märker man, okej, det här är det lätta valet och troligtvis ett av de sämre valen man kan göra då. Så att vi får se hur det ser ut jag säger så här, att det som jag tycker verkar vara bra med det här, att du ser konsekvenserna av dina val ganska tydligt, till skillnad från att i väldigt många spel så finns det liksom fyra val och du märker egentligen inte så mycket skillnad på en del. Nej, liksom, typ val. De är snarlikna så här, i slutändan så spelar det ingen roll, men här ser du den väldigt tydligen på typ tydligt här, Fallout, man sparar innan man gör ett val och sen ser man vad som händer, och så går man tillbaka och väljer det som man tycker resulterar i bäst resultat helt enkelt. Men det här är, jag tror att det är styrkorna i det spelet, eller David Cage-spelen är ju som Rob sa med permutationerna. Sen får vi se vad storyn tar vägen, för den har ju lite varit lite sådär ibland. Den ser ju intressant ut i alla fall, så vi får se vad vi får se mer med, här med androider eller robotar, vad tusan de är för något. Bra, vi hoppar vidare helt enkelt till Ubisoft. Lego Star Wars! Lego Star Wars! Oh, yes. De släppte demo. Kan någon få tyst på honom? Yes, good! Ge mig! Det var allt. Ja, den körde du igår, så du borde vara nöjd. Yes, jag vet. Jag vill ha hela spelet nu. Yes. Okej. Gud. Så jag vill bara ta lite snabbt på Sony fortfarande. Vi fick nu release-datum på PlayStation VR i alla fall. Mm. 13 oktober, och i USA kostar det nog 399. Så jag vill bara ha det sagt också. Ubisoft då? Då har vi bland annat Ghost Recon Wildlands som visar gameplay. Jag vet inte. Känns inte som ett Ghost Recon-spel längre, men det var väl trevligt kanske. Jag var pepp innan, blev mindre pepp av det. Det känns som jag sett det förut. Men jag tror den kommer hitta sin skara definitivt. Ja, det tror jag också, men det kändes lite krystat sådär. Om vi säger så här, det ser ut att vara ett kul spel ifall man har några kompisar att spela med i alla fall. Ja, alltså det är ju så här, man försöker ju till en början, man låtsas ju försöka smyga in och göra allting planerat, men sen så bara så shit hit the fan, och sen så försöker man göra det bästa av situationen liksom. Så kommer det ju vara för de flesta. Jag tycker liksom att hela den där sekvensen liksom, gameplay-sekvensen som de gjorde, det kändes som de försökte spela det som om de var karaktärer i spelet, vilket är liksom, vilket kändes väldigt konstigt, för att det är ju inte så man spelar spelet. Man spelar inte spelet som man är karaktär, utan alltså när man spelar som en grupp, man sitter där, ja men Carl, kan du gå och ta hand om den där snubben liksom, så här. Det är liksom det kändes så onaturligt, för att de försökte vara karaktärerna i spelet. Det var det som jag kände. Det var därför jag för de första typ 5 minuterna så var jag förvirrad. Är det karaktär i spelet som pratar med varandra, eller? För de bytte ju mellan olika viewpoints och kände, men det måste ju vara fler personer som spelar. Så att Men är det de som gör, liksom pratar med varandra, eller är det inne i spel? Jag var jätteförvirrad de första 5 minuterna. Så jag säger, ah, men det är de som spelar som pratar med varandra istället. För det var väldigt konstigt gjort, just den gameplay-biten. Men jag tyckte det spelet såg intressant ut ändå. Fredrik, vi får skaffa dem, så får vi liksom bara springa rakt in med händerna för ansiktet och varsin kutspruta och bara hoppas vi skjuter någon. Mm. Snabbt bett av Just Dance 2017, Woohoo, med anspel har vi fortfarande på med sånt. Jag vet ja, just inte. Ja, den hade jag inte ens tänkt upp, men okej. Okay. Ja, snabbt bara. Just Dance 2017 får mig tänka på South Park, The Fractured Butthole, som de visade upp uppföljande till okay. The Stick of Truth. Den har ju definitivt humor. Jag tycker om lite hur de gjorde det när snubben skulle gå runt och sätta sig vid ett bord och Cartman, eller vad fan han heter, sa typ nej på varje plats förutom sista. Stridssystemet såg ju fruktansvärt tråkigt ut, men ja, de har ju utvecklat konceptet lite grann, så man har lite mer valmöjligheter i striden så där. Man kan röra men på Danny, sig. Men Danny, du var jättepepp på det här, va? Eller hur? South Park, självklart. Jag spelade det första spelet och jag ser väldigt mycket fram emot det här. Så ja, nej, det såg riktigt kul ut, och att de har gjort om stridssystemet lite grann, det är ingenting, det gör mig ingenting egentligen, för att det är en utveckling. Jag hoppas på att de har jobbat hårt på humorn i spelet, och så det vi såg lovar ju gott. Absolut. I alla fall. Kommer den 6 december i år redan, så den är inte långt kvar. Sen hade vi lite expansioner på The Division. Vi behöver inte gå in på dem, det kan vi ta ett annat avsnitt. Utan vi hoppar vidare till For Honor, där de visade gameplay med kampanj. Ja, precis. Först och främst single player. Tidigare som har ju tänkt att For Honor, det här var ju strikt multiplayer-spel, men icke. Det fick lite det låter lite dåligt att säga det, men jag fick lite Rise, Son of Rome-vibbar när jag såg det här, och det är inte en negativ sak tycker jag så där, utan det är snarare att det är trevligt att man får en single player också. Ja, jag tänkte exakt samma sak på Rise också där, just för att han går i land liksom, och sen så måste han ta sig in i borgen där, och det var precis så på den första när de visade Rise. Jag tog den kopplingen direkt där, men det här kändes ju betydligt mer friare på något sätt ändå. Men det ser härligt mosigt ut. Köttigt. Det känns ju som att de kör ju också på det här lite som Titanfall gjorde med på multiplayer-läget, där att man har liksom ett fåtal spelare bara, sen så har man liksom datorstyrda gubbar som springer runt omkring. Det märktes ju då så här, den som man är spelar som var ju någon stor maffijävel som springer runt med ett gigantiskt svärd, medan alla andra små gubbar som springer runt är lite mer mindre normal storlek på. Jag tror att det är en bra lösning på det hela faktiskt, för det känns ju som att stridssystemet är så pass invecklat så att det passar att det är lite färre spelare i en match, tror jag. Jag måste ju säga att precis som i Titanfall så hade jag absolut inget intresse för For Honor när man bara hade sett multiplayer-grejen liksom. Jag bara, Men i och med det här singleplay-grejen så är jag peppad för det. Jag vill ha. Jag vill mosa saker som en stor jävla viking och hugga sönder folk som en samurai och göra av det riddare gör. De andra gör också. Riddarna gör också. Precis. Ja. Nej, det. Så det ser väldigt intressant. Jag tycker bara att For Honor ser mer och mer lovande ut helt enkelt. Jag ser fram emot det. Jag måste ju bara säga han som annonserar spelar, han som pratar, han är ju verkligen on point med sin attityd och liksom, hur han ser ut. Han är absolut bästa presentatören för sånt här jävla spel alltså. Fantastiskt. Man skulle kunna haft han i spelet helt enkelt. Ja. Han ser ut som han skulle kunna vara en karaktär i spelet alltså. Ja, eller åtminstone så skulle han kunna vara liksom annonsrösten eller någonting. Han skulle kunna vara precis en narrator eller något sånt där. Ja. Men förvånade de inte Fredrik, gjorde det. När släpps det här spelet? 14 februari släpps det här. Hoppas. Så det är inte lång tid kvar. Och ytterligare ett spel som kanske inte så lång tid kvar. Watch Dogs 2 gameplay visades upp. Woop. Eller? Ja. Ish. Okej, jag vet att... Men... Jag vet ju att jag är den enda här som tyckte om Watch Dogs 1 till någon grad överhuvudtaget. Ja, det hade ju sina brister om man säger så. Men jag tyckte fortfarande om spelet. Jag tyckte fortfarande det var bra. Det var ju vissa saker som var lite så men det var fortfarande ett bra spel tyckte jag. Hur kan vi göra så att vi klarar av ett spel genom att bara trycka på en knapp? Ah, just det. Men Watch Dogs 2. Ja. Yes. Men Watch Dogs 2 ser mycket bättre ut än ja. ettan. Karaktären är intressantare, tror jag också. Huvudkaraktären är intressantare. Ja. Han är lite lättare att tycka om inte ja. Annat. Aiden Pierce ja. Var ju lite av en, jag vet inte. Ja, man tyckte ju illa om honom. Fredrik bara, brukar säga. Ja, han är ju en anti-hero. Karisma som en död antilop, eller vad var det du precis. Sa, Fredrik? Mm. Det var så roligt, jag såg det var någon som hade tweetat det liksom. Inom de första 15 sekunderna eller första gameplay-trailern så tyckte så hade visade han, vad heter han? Heter han Marcus, tror jag. Han som är huvudkaraktären är Marcus, ja. Ja, Marcus, han visade upp mer karisma än vad Aiden gjorde under hela första Watch Dogs. Men han jobbade för någon en så här hemlig hackergrupp. Det är de här DedSec, de var ju med i men de är en hemlig så här hackergrupp eller? Hemlig inom citattecken. Ja, han har ju stort namn på sin keps, DedSec. Ja, eller hur? Han hade det på jackan också, hade han, som stod undrar vem som har hackat oss. Sitter och vinkar. Men jag tror att det är möjligt att det är ju så här, det är ju, finns ju säkert folk som går runt med såna saker. Det finns säkert folk som går omkring med Lizard Squad på sin t-shirt eller något sånt där och tycker att de är häftiga. Anonymous för den delen. Ja, det också. Och det betyder ju inte nödvändigtvis att de är med i den organisationen, utan bara att det ser coolt ut eller att det är inne edgy, just då. Han ser ju ut som en sån typ av snubbe, men fast han är ju lite hip. Ja. Sånt som vi inte är. Får jag beklaga mig lite grann? Kör hårt. Ja, okej då, Carl. Okay. Varsågod. Okay. Det här kommer ju låta som jag snort det direkt från Total Biscuit, vilket jag typ har, för jag tittade ju på hans livestream. Men ja. Jag tycker det är så tråkigt, för att den här karaktären man spelar som, han är superduktig hacker, så han tar sig förbi allting. Han är också parkour-specialist, okej? Okay? Han är även vapenspecialist, så han hanterar alla vapen perfekt då. Så det känns ju som att, okej, okay, den här karaktären, han är ju verkligen liksom ett... Han kan ju allt, känns det som. Ja, det... i alla fall i ettan så hade man ju... Där var det ju ganska uppenbart att Aiden, han var ju inte en hacker, utan han använde ju bara det som andra människor hade gjort och liksom så. Och jag vet inte, det verkar ju som om han, Marcus, är en hacker, en riktig hacker. Så att, men hur bra han är, det återstår ju att ses. I och för sig, ändå, så sant. Att... Men det stör mig lite så här, liksom, bara, varför tog du ens tid att... försöka hacka in och liksom, du kunde ju bara sprungit in och skjutit ihjäl alla och sen snort en hårddisk eller något. Men så. Det var en av grejerna som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant, är det att de sa det att i stort sett alla grejer som du kan, alla missions och sånt som du gör, kan du göra på flera olika sätt. Där du kan gå in guns blazing, som du säger, Carl. Du kan även göra stealthade in, men de flesta kan du också bara hacka dig in. Du behöver inte gå in själv. Så vilket jag tycker är väldigt nice. Så att då vill jag ju definitivt göra en playthrough med bara hacking. För att se om det går. Jag hoppas. För att det var någonting som jag tyckte de var lite lacking i första spelet. Hacking minigamesen är lite mer involverade i så fall. För det känns ju som att ska man kunna hacka sig igenom ett helt uppdrag, så känns det som att det ska vara lite mer involverande i så fall. Ja, ettan hade ju sina de här minigames-grejerna, men jag tycker att det är helt okej att man inte behöver ha dem hela tiden, utan att du behöver kanske göra en grej för att komma in i själva systemet och sen när du väl är inne så kan du liksom hoppa omkring lite. Ja. Så att du har ju betydligt mycket mer tools också när det kommer till hacking, som att du kunde göra en mass hack runt omkring dig som gjorde att allas telefoner ringde och grejer och sånt där. Så att det finns ju betydligt mycket mer möjligheter i tvåan. Från vad vi har sett i alla fall. Och vilket jag tycker är väldigt bra. Plus att jag tyckte det var coolt. De visar upp också det här co-op-läge mer eller mindre. Eller sån här, du ska kunna ha en crew eller sånt där. Och till skillnad från ettan där du bara var alien. Och där var liksom, där hoppade folk in och försökte jävlas och förstöra för den. Här har de gjort att man kan köra co-op. Och här som jag tycker är skönt, som de börjar göra i spelen, att man kan se olika ut. Till skillnad från Assassin's Creed, Unity och... Division och samma sak. Och som sagt, första spelet, det var liksom Aiden, allihopa var Aiden. Det var att du kan ha en annan rock eller något sånt där. Och Assassin's Creed så hade du olika färger på dina karaktärer, men det var samma person. Här kan du liksom göra bäst du vill. Så det frågan jag är om det är så, för du är ju fortfarande Marcus. Det är ju den som du spelar som. Alltså man såg där i där att man kunde liksom, folk kunde liksom skapa sina egna karaktärer och sånt där, och man då, ingen såg likadan ut. Det kanske är liksom när du hoppar in i någon annan spel, annars kanske för du kör själv så kanske du ser ut som Marcus. Det är ingenting som var sagt. Jo, men det var det jag tänkte, för att det är ju så att du kan ju se folk runt omkring dig som är i deras singleplay-världar helt enkelt. Och du är Marcus i din värld. Så om någon joinar dig i din värld, då är det ju såklart att jag vet, det båda två ser väl sig själva som Marcus. Man kanske har en online persona liksom, som precis. Annars folk ser den ju, helt enkelt. Så jag tycker att det verkar intressant i alla fall. För då kan man ju kanske customisera den lite så att den andra personen ser det, även om du själv inte gör det kanske. Så det återstår ju se. Vi får ju se vad det som händer med det. Kommer i alla fall 15 november i år redan, Watch Dogs 2. Yes, så det är inte långt kvar. Så, vi hade ju förstås, de släppte Trials of the Blood Dragon för, alltså, det här, vad heter det? Trials-spelen. Och sen så Eagle Flight VR visar de upp. Och sen ett nytt IP i så här snösportspel som heter Steep. Och det var väl egentligen allting där. Star Trek Bridge Crew. Ja, det var just coolt. Ja, Star Trek Bridge Crew. Det var väl också coolt. Men vi pratar inte mer om det, utan vi hoppar vidare i alla fall. Nintendo, som hade väldigt lite att visa upp till antalet. Yes, två grejer. De visade en timme Pokémon och sen visade de resten Zelda. De hade en liten sväng med Zelda i början också, men nya The Legend of Zelda Breath of the Wild. Är det någon som har lite tankar om det? Nu ska jag vara sån här, eftersom jag faktiskt gillar Pokémon. Jag tyckte Pokémon-grejen, det jag såg av det, jag var tvungen att springa iväg, så jag var inte så jättenärvarande. Det som jag såg väldigt intressant ut ändå. De har ju gått ifrån lite där de har haft tidigare, där man bara, när du kastar ut Pokémon så ser du Pokémon och den andra Pokémon liksom. Det är lite så det har varit. Men här så ser man ju faktiskt Pokémon och du tränaren liksom. Så att du får ju se verkligen scalen på de olika Pokémon, hur stora de är i jämförelse med varandra och hur stora de är i jämförelse med vanliga människor. Vilket är väldigt intressant. Ja. Jag tycker det är ett bra move, och de verkar ha gått in för lite andra grejer också som ser lite intressant ut. Jag vet inte om jag kommer inte kunna spela, eftersom jag inte äger 3DS, men det ser intressant ut i alla fall. Var det någon annan som hade något på Pokémon-sidan att säga? Förutom Danny som tyckte att det såg skit ut, men ursäkta mig. Alltså, jag spelade typ de första Pokémon lite grann, men de är ingen spel för mig, så därför har liksom Pokémon aldrig varit något intresse egentligen. Så alltså det såg ju snyggt. De har ju utvecklat väldigt mycket från de första och de senare spelen ganska radikalt, så det är väl kul för de som faktiskt spelar fortfarande, men dock inte någonting för mig. Men att de utannonserade också den här Pokémon Go skulle de ju ha, och de hade den här lilla grejen som man kunde ha, som de visar upp senare, hur man ska kunna ha gå omkring och få, jag kommer inte ihåg vad den hette för dem. Det var en sån här grej som de visade upp. Det är ju en sån här AR, augmented reality grej. Precis, och de hade ju liksom att man skulle kunna ha någon sån här Pokémon Go på mobil, ifall inte helt säkert. Alltså ifall de har demon och sådär, så testar det säkert, så var ju något. Ja, så det känner jag kommer bli en väldigt spännande grej, att faktiskt gå runt och fånga Pokémon ute i världen. Det är så roligt där. Jag har ju sett så många av mina poler som är jättegillar Pokémon, och så här, du, när det här kommer, vi är där i Pokémon och Styrsla liksom, med våra egna Pokéballs och allting liksom. Och jag menar, om jag vore lite yngre kanske, så hade jag nog kanske gjort samma sak. Men jag känner väl, det är inte det att jag är för gammal för det, men det är det att rent fysiskt så är jag väl kanske för gammal för det. Okej. Okay. Ja, alltså, inte mentalt, okay. I mitt hjärta, i mitt huvud så skulle jag äda det ut. Du är alltid 14 år gammal. Ja, jag är som Ash, jag är 11. 10, ja, 10. Måste man vara 14 för att spela Pokémon, eller? Nej, men det är Pokémon i för alla åldrar, tycker jag. Men nej, men alltså jag känner att jag är rent fysiskt är väl kanske lite för gammal. Jag kommer bli arresterad eller någonting, men jag kommer inte hålla på sådär. Nej, men alltså jag tycker om att det liksom finns, att det faktiskt kommer förhoppningsvis användas, och i och med att de gör det med Pokémon, som ändå är en stor whoop för väldigt många över väldigt stora delar av världen, så kanske också sprider sig till andra spel och andra genrer och sådär, så att ja. Jag är bara excited för nästa steg, riktiga Pokémon. Genetically modified. Vi kanske ska gå vidare till nästa spel innan Robert flippar ut så totalt med verkliga Pokémon. Hallå, vadå? Alltså jag kan tänka mig att se han utklädd till ett Pokémon-djur faktiskt. Squirtle. Nej, nu var det ju med att jag skulle vara en Pokémon-tränare. Nej, jag vill att det ska vara ett djur. Vad var det för någon vi ritade Robertson? Den där sköldpaddan. Snorlax. Snorlax. En Snorlax, Rob Snorlax. Okej. Okay. I alla fall Zelda genom Zelda Breath of the Wild. Jag gillar skarpt det här hur det ser ut faktiskt. Design, alltså utseendemässigt så är det ju inte så jättestor skillnad från tidigare spel egentligen. Det ser ju väldigt likadant ut, men de har ju faktiskt gjort lite uppdateringar till vissa grejer. Och jag vet att Fredrik sa okej, okay, det var inte mycket att hänga i julgranen när jag nämnde det när vi satt och tittade på det. Jag gillar att man kan hoppa i spelet, för jag tycker som vanligt, som jag har sagt så många gånger tidigare, det finns ingen ursäkt att inte kunna hoppa i spelet för tiden. När det är såna så här exploration spel och såna grejer springer runt, finns ingen ursäkt att inte kunna hoppa i skiten. Absolut ingen ursäkt. Och det finns en hel del andra coola grejer. Du har ju lite mer, det är lite mer survival, lite mer exploration survival aktigt i det här Zelda-spelet också. Du kan plocka upp mat och laga mat, och du behöver äta det för att fylla på din hälsa. Så du kommer inte hitta hjärtan i... Dina vapen går sönder också ifall du använder dem för mycket. Ja. Vänta, behöver man kunna laga mat för att överleva? Nej, alltså jag känner det är inte är ett spel för mig. Alltså det är ju så, i tidigare Zelda-spel så har det alltid varit så, för att fylla på din hälsa så har du ju varit tvungen att hitta hjärtan och sånt i högt gräs och så. Det är inte där längre, de har tagit bort det. Så att nu hittar du typ äpplen och andra så här, mat och sånt lite varstans. Du dödar djur eller vissa monster så får du lite mat och så vitt jag såg. Det finns ju olika sätt att få tag på mat. Och sen kan du tillaga den maten då alltså du kan göra typ en stew eller något sånt där vid en lägereld. Vad jag såg i alla fall utifrån det. Så att då får du ju mer hälsa när du äter det. Och som Danny sa, du kan, dina vapen och din equipment, det går sönder efter ett tag. Jag antar att Master Sword inte kommer göra det, men det skulle ju vara intressant om de gjorde så. Men jag antar att de visade ju också så att ju bättre equipmenten är, desto längre håller det ju. Så att, och du börjar klädd i kalsonger gör du, och får hitta kläder allt eftersom. Det var ju lite intressant. Spelet verkar ju börja precis som Doom gör. Så att det var ju lite intressant. Man vaknar upp på en sån här stone slab typ, och bara okej, var är jag någonstans? Och går ut och ja, hittar massa monster och spö. Så att det är onekligen intressant. Jag tyckte det var väldigt udda val dock, att de har voice acting i spelet, men det verkar bara vara för en sån här berättarröstaktig person. Link har ingen röst. Andra karaktärer man pratar med har inte heller någon röst, verkar det som. Man kan också klättra på grejer, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Och senare i spelet så får man en glider också, så det var ju väldigt intressant. De har ju verkligen gått in för att uppdatera Zelda för en modernare, den nya tidsåldern som vi är i nu, som man säger för spel. Men alltså jag fattar varför de inte har gett Link någon röst, för att jag tror att det är alldeles för många som skulle få krupp på det i sådana fall. Nej, alltså jag kan acceptera att Link inte har någon röst, för att det är Link liksom. Han är Link. Däremot så vet jag att det är många som är upprörda att man inte kan vara en kvinnlig Link, vilket jag inte riktigt förstår varför, men nej, de gick ut och sa varför de inte hade den. Ja, det var en väldigt dum anledning de kom med, men de sa så här att Link är huvudperson för att ifall de skulle ha en kvinnlig så skulle de ju vara nödvändigt att ha Zelda i så fall. Men ifall vi har Zelda, vad ska Link göra i så fall som inte han är ute för att rädda henne? Så därför har vi en manlig Link. Kan inte hon rädda honom bara? Ja, man kan ju tycka det är ju så. Ja. För folk var ju väldigt besvikna om man inte kunde vara en kvinnlig Link, vilket jag känner att men Link är ju man, så att vi kan väl ha Zelda istället. Vi har den kvinnliga Linkel. Ja, precis, Linkel i Hyrule Warriors har för mig att de ska lägga till en kvinnlig Link. Det finns ju annan, det finns. Ja, men det. Men jag tycker det är konstigt. Tänk om Link inte vill vara transa. Respektera Links val av könsidentitet. Ja, men det här är en sån här grej som jag stör mig lite på. Nu kommer vi lite ifrån, jag vet, men jag ska bara säga det här. Snabbt. Och det är det här att de vill ju ha att det ska vara jämställt och så. Men så allting måste ha, alla mänskaraktärer måste ha en kvinnlig variant. Men folk skulle lose their shit om vi skulle ha en mansvariant av en kvinnokaraktär. Vi behöver inte en manlig Samus till exempel. Det behövs inte. Det är ingen som vill ha det. Det är absolut ingen som vill ha det. Det finns väl kanske en eller två personer som vill ha det. Det vill inte vara sån. Men det finns säkert. Men det är ingenting som krävs. Vi kräver inte det. Men vi behöver kvinnliga varianter av alla manliga karaktärer. Och jag förstår ju lite var de kommer ifrån. Men jag tycker fortfarande det är löjligt. Och det liksom... Varför ska vi ha det? Det behövs inte. Den här karaktären är en man. Så är det bara. Att man försöker ifrågasätta... Alltså utvecklarnas val hela tiden. Det är deras spel. Försök inte att tvinga dem att ändra det bara för att du ska må bra över dig själv, att du slåss för en bra sak liksom. Det är så här. Ja. Visst, det är bra att stå upp för jämställdhet, men du försöker bara liksom vara leka polis över någon annans verk, och det är så himla onödigt. Precis. Ja, precis. Och ärligt talat, alltså, en väl skriven berättelse, så finns det ingen detalj som är överflödig. Alla detaljer spelar roll och har påverkan på berättelsen. Jag känner att en sådan detalj som vilket kön huvudrollen har, det kan vara en ganska stor grej beroende på vad det är för spel. Och då säger jag att nej, men det är ju bara att byta kön på den. Nej, men det kanske inte är det om man har en välskriven berättelse. Alltså, visst, absolut, i vissa spel så funkar det. Inga problem. Det, jag menar, bara byt för all del. Men, och särskilt att tvinga på en sån förändring på en redan etablerad karaktär. Jag tycker det är skillnad mellan att vi vill ha fler kvinnokaraktärer i spel, vilket vi vill, det är kul, det är alltid bra med fler kvinnor i spel. Men det betyder inte att de behöver ersätta de redan existerande manliga karaktärerna. Låt mig bara ta ett snabbt exempel på bra skrivna karaktärer. Ellen Ripley, Alien, var skriven som en man, blev en kvinna istället för att det var en så bra skriven karaktär att det kunde både vara manlig och kvinnlig. Ha bara bra story så kan det vara liksom vilket som. Ja. Jag tror vi rundar av här nu. Ja, men det är bra. Man kan väl säga så här, Nintendo, de hade två, men de gav mycket kött på benen för de två de visade upp. Om vi nu ska kolla på helheten av det här med E3, vad tyckte ni stod ut? Säg varsin titel och varsin show ni tyckte var bäst. Måste ens säga vad jag tyckte om mest i så fall, för alla vet ju vad jag kommer att svara. Kör, så får det klart. Lego Star Wars The Force Awakens. Och den kom på vilken... Va? Och vinnare alla kategorier mässa var forever. Det, eller vilken konferens gick den på? Den var på... Shit, vad den var den på för mässa? Den var på Sonys mässa. Kalle? Sett till presentation, Sony. 100% de var väldigt smakfulla. Det var ju live orkester. Det var väldigt snyggt gjort, det var väldigt snabbt mellan speltrailers, det var liksom inte någon jävla snicksnack emellan. Det gillade jag väldigt mycket. Sen så ska vi titta på vilken titel det är. Det skulle väl vara Dishonored 2 i så fall, tror jag. Det sagt så ser jag ju definitivt fram emot Project Scorpio. Det gör mig lite så här, jag är lite nyfiken på vad de kan göra med det. Jag skulle inte ha något emot en Xbox som har bra prestanda. Det har jag inte något emot på. Lotta? Joggens bra fråga. Alltså jag har ju bara läst artiklarna och inte sett själva presentationerna, så att där kan jag inte säga någonting tyvärr. Men själva spelen, så känner jag att det är flera stycken i genrer som är lite otippade för min del, som jag är lite små nyfiken på. Titanfall bland annat. Och jag har ju tragiskt nog faktiskt aldrig kört någon Mass Effect, men kan vara lite mumsigt. Bra där. Rob? Alltså jag måste nog säga Ubisoft, för att jag, när det kommer till, för att, Sony var intressant, men jag tyckte alltid det lät som det var bad guy musik varje gång de gick ut på scenen, så att det var liksom, de fick sin egen liksom Imperial March typ varje gång de gick ut på scenen. Det liksom, har de erkänt nu att Sony är bad guys eller vadå? Och så det var lite det, men jag tyckte det var intressant. Men jag föredrar nog Ubisoft, för jag gillar humor mer än någonting. Aisha Tyler, hon är absolut bäst när det kommer till presentationer av grejer. Så att, det var den som jag njöt mest av i alla fall. Det kommer till spel, jag menar, Mass Effect, Watch Dogs, Dishonored. Men Jag vet inte, nämnde vi We Happy Few förresten? Nej. För den var, vilken var den del av ens? Jag kommer inte ihåg nu. Bra fråga. Ja. Vi har ju lämnat ut en del, för annars skulle det här programmet bli typ 40 timmar långt. Men ja, nej, men den var, såg väldigt intressant ut. Jag gillade den väldigt mycket. Så av de som inte The var... The Happy Few är Microsoft. Ja, nej, men den vart jag väldigt exalterad över. För att den, ja, men de andra visste jag ju redan kommer, och det var inget nytt riktigt för mycket av dem, förutom Watch Dogs då. Men det var saker man hade sett redan innan, så det var inte någonting som hypade den så mycket. Men den var, kom ju helt out of left field, den tyckte jag. Och det är väldigt, det påminner väldigt mycket om Bioshock också, så den var, den var väldigt intressant, måste jag säga. Bra. Jag kan väl, jag säger samma sak. Ubisoft tyckte jag hade den mest underhållande och mycket hjärta i sin lilla konferens eller mässa, eller vad man ska säga, presentation. Spelet som för mig känns mest intressant är nog, jag tror nog det är For Honor faktiskt, om man ska se till spel då sett. Annars var den största nyheten, tyckte jag, som slår allt, var den här med Xbox Anywhere, tyckte jag. Men men For Honor säger vi där. Men nu är det ju så här, vi har ju pratat om E3 här, och vi har försökt att gå igenom så mycket vi kan under den här tiden, men vi har ju säkerligen missat skitmycket. Och är det så att ni tycker att, men varför tog inte upp det här spelet, det här tycker jag var bra på det här sättet, och så vidare och så vidare, maila in till oss såklart, så vi får reda på vad du tycker. info@nordipodcast.se. Så, där rundar vi av E3 för i år. Och vi hoppar vidare till övriga nördämnen. Och äntligen ska vi få veta. Lotta, du har ju sett Warcraft, filmen Warcraft. Vad tyckte du om den? Ja, Fredrik. Jag skulle ju ta det här. Yes! Jag är faktiskt lite stolt över det. Du får en guldstjärna. Du har jobbat. Fast du låter mer som en robot än en jag monoton. Jag heter Lotta. Bara, så att, I will assimilate you. Jag har faktiskt spelat in voice acting för robotar. Den enda voice actingen jag har gjort i något spel var för robotar. Danny? Det låter väldigt passande för dig. Så här, du är lite stel av dig. Nej. Why, thank you. That is a lovely compliment. Det låter du som Gladys istället. Gå vidare med Warcraft istället. Okej. Okay. Anyhow. Ja, jag tyckte om den. Ja, visst, den har hollywoodifierats. Fine. Ja, de har tagit en enorm sjunk av historia och intriger och komplexa förhållanden och försökt klämma in det här i en vanlig spelfilm. Och ja, det är klart att det är vissa grejer som man behöver ta bort för att det bara blir inte överkomligt annars. Och visst, det är vissa grejer som man behöver förenkla. Nu vet jag inte hur mycket, jag ska inte ta några spoilers. Men en grej de har gjort är att de har bland annat ändrat en hel del på Garonas historia. Den här halvorsen, halvdranein. Ändrat en del på hennes historia, ändrat en del på hennes intryck, uttryck, och gjort henne mer till det här nästan som ett offer. Hon porträtteras mer som, ja, det hintas om att hon är Gul'dans love slave, när de som har lite koll i WoW historia vet att, ja, jo visst, hon har utstått en hel del, väldigt mycket tortyr, väldigt mycket mind games, men hon är också en av de mest fruktade lönnmördarna och spionerna som finns. Så att det är inte någon stackars lilla Garona, utan hon kan minst inte vara på sig själv. Trots hjärntvätt. Hon är lite cool på det sättet. Men i alla fall, också en hel del action. Fine, visst. Och det ska det vara. Men jag tycker att de hade balanserat upp den här actionen på ett ganska bra sätt. De har lyckats... dels så har de lyckats få den här Tainted Orcish... alltså, deras fanatism kring våldet och kriget och lyckas blanda upp det här med en underliggande moral som säger ja, fast det här kanske inte var så mysigt ändå. Och verkligen visar faserna av det här och hur mycket emotioner de faktiskt får med i de här händelserna. De har en del fräsiga CGI-effekter. En del väldigt fräsiga CGI-effekter. Så att, ja, väl gjort. En grej som jag störde mig antagligen mer på än vad jag egentligen borde ha gjort, det var Garonas betar. De ser ut som två stycken pålimmade riskorn. Men ja, förutom det så, ja, faktiskt, redigt fräsig. Och det ska bli intressant att se fortsättningen på det. Utan att berätta för mycket, för filmen är ganska ny. Är det okej med de ändringarna de har gjort, eller gick de för långt? Det tänker jag mest med det stora som var i slutet. Mm. Ja. Jag tror att de kan fixa det. Alltså beroende på, för att det är ju väldigt mycket. Mm. Ja. Det är ju väldigt mycket som händer under bord och så vidare och bakom rygg, och man vet inte riktigt om man säger det man menar alltid. Så att ja, jag tror de kan reda det. Men vi får se. Jag är skeptimistisk. Där har vi det. Den är helt okej. Yes. Mm, mm. Du hörs inte, Fredrik. Men om det är så att man tycker om WoW eller är nyfiken på WoW och inte har någonting emot att det är vissa förändringar, vissa Hollywoodifieringar, vissa kärlekspar som kanske är lite jättelovey-dovey, så ja, yeah, definitivt. See it. Do it. Bra där. Bra. Okej, men då så. Då har vi egentligen fått höra vad lilla Lotta tyckte om Warcraft. Och ni hörde ju förra veckan vad vi tyckte, så nu vet ni vad alla tycker i princip. Förutom Rob. Inte jag. Det är skitsamma. Ja. Ingen som vill veta vad du tycker. Världen är inte redo. Nej, för det ännu. Den kommer att implodera. Och apropå implosion, vi går över till lyssnarmail. Nej, jag vet inte. Ja, vi börjar med en bok. Ja, en bok som är långt ett större här. Verk. Ja, ett större verk. Vi betar av den ganska fort, gör vi här. Hej, nördmänniskor. Se igenom E3s alla pressevent, var till och med uppe för Bethesda. Suck. Jag vet att ni kommer snacka om det, så här kommer mina 48 cent om årets E3. EA, vad fan. Ge oss Mass Effect och Dramada gameplay. Jävla bongotrummor till människor. Om nu spelet ska komma till nästa år, så måste ni ju ha gameplay. Nej, men skit i det här då. Om de inte visar något betyder förmodligen att de kommer skjuta upp det mer, precis som Fredrik nämnde. Inget mer på EA, några hintar om Star Wars, whoopty fucking do. Varför ens visa något? Det var mer, vi har Star Wars och inte ni, lipar åt konkurrenterna. Bethesda, inget av intresse. Dishonored 2 kommer i höst, så det var inget roligt att se något av. Vill se nya grejer, my god. Quake Champions, snus. Microsoft, här händer det mer grejer. De vill suga ut pengar ur användarbasen med ny konsol. Vi vet alla att Xbox fanboys kommer strömma till MediaMarkt i hopp om att köpa den senaste konsolen, så varför inte mangla ut ett par? Kom inte och säga att men tackon, det här stör för 4K blåtand. Det kunde de ärligt talat lagt in redan för 3 år sedan. MS är utsugare, men felet ligger hos de utvecklingsstörda människor som går på skiten. Nåväl, bättre var det med spelen. Recore, Gears of War 4, Sea of Thieves såg alla jävligt bra ut. Sen dammade de till och med av Halo Wars 2, ett mediokert RTS i jämförelse med riktiga RTS, men för en konsol är det underbart. Alltid bra att ha möjlighet till andra genrer. PC Gaming Show, nej, tråkigt. Bara Observer verkade intressant. Och Warren Spectors tal var super. Sony, mer VR, Kojima-spel, Cage-spelet och nya IP:n. En av de starkaste showerna vad gäller content. Men varför nytt Resident Evil? Låt zombiesna dö ut en gång för alla. Ubisoft, bra skit. South Parks humor och For Honor's action riktigt jävligt långt. Och då hade de några spel till. Men denna Ubisoft-formula på open world och leta varje jävla plupp på kartan är nu klart. Wildlands och Watch underscore Dogs 2 kör med gimmicks mer, men är i grund och botten exakt samma spel. Bara olika vägar till målet börjar bli jävligt tjatigt. Nintendo, var de ens med? What the fuck? Ett par nötter spelade Pokémon i vad som kändes som en evighet. Fan var nära att hänga med i farstun, så tråkigt var det. Sedan visade de upp den hela nya Zelda. Tack, då behöver jag inte sedan visade de hela nya Zelda. Tack, då behöver jag inte köpa skiten. Så det var allt. Mässan var ärligt talat svag och hade inga roliga överraskningar, men alla år kan inte vara som 2015, så till och med jag kan förlåta dem för det. Men herregud vad överskattade många spelserier är som fansen blinkar ögonen över. Fuck it. Tack för mig och tack för er. Supertackon! Supertackon. Okej, jag kan andas ut lite nu. Vi går rast vidare till nästa mail. Hej goa gubbs och lady. Ja, hej. Hej. E3 kom och gick snabbt. Jag vet att det ännu körs i skrivande stund, men för mig är det över. Jag tyckte nog mest om Sonys mässa. Spel som Detroit Become Human, God of War, Days Gone och Death Stranding. Alla kändes himla solida och väckte intresse. Ubisoft körde vidare, bra show dock, med titlar som vi alla visste om, som till exempel Wildlands, Snorfest, Watch Dogs och South Park suck. För det enda som verkade coolt var For Honor. Men överlag så var hela E3 helt okej, varken mer eller mindre. Tack för mig, Indra. Tack. Och så snabbt sista mejlet här, som känns som om det en mening jämfört med de andra. Hej alla raringar. Hej. Tyckte mässan var helt okej, svårt att toppa fjolåret såklart. För min del stod Sonys E3 ut mest. De mest intressanta titlarna, mest nya idéer, och vågade helt enkelt stuva om lite. Kramisar, Vilma. Och nu kan vi alla luta oss tillbaka och ta det lite lugnt efter det där. Jag bollar över till dig, Fredrik. Ja, där har vi det. Avsnitt 77 som går till historien, för att vara det avsnittet där ni kunde se Rob naken. Oj, och det missade jag. Ja, det missade du. Ja. Så fast det är synd för er som lyssnar via er podcast-app. Tyvärr, ni missade. Men du, alltså Fredrik, om jag nu väldigt gärna vill se det här historiska avsnittet där jag kan se Rob naken, var det hittar jag det någonstans? Det är borta. För evigt. För alltid. Så när ni hör... Twitch tog bort det var emot det. Nej, det var Twitch. Ja, precis. Twitch tog bort det. Hur som haver, självklart är det så att ni vill ju höra av er till oss angående just det här avsnittet, eller kanske något tidigare avsnitt. Maila till oss på info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill veta exakt mer om de här sakerna vi har pratat om, till exempel Spel i fokus, spelen och prylarna som vi recenserar, hoppa då in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner och animetips, krönikor, YouTube-klipp har vi där och massor med annat skoj. Och ja, självklart så är det så att om ni går in på iTunes och prenumererar på oss, så vore det jättekul om ni även skriver en liten betyg på oss kanske. Det hjälper oss att syna och vi blir jätteglada för det. Hur som helst, tack till alla er som har mejlat in och hört av er på olika sätt, om det så är via Twitter eller mail eller vad nu för något medium ni använt er av. Det är jätteuppskattat. Men vi får helt enkelt buga och bocka och tacka för oss. Och helt enkelt säga bye bye. Bye. Hejdå. Bye.